به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. هر زمان که به صدای من گوش میکنید، هر جایی که هستید، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه هشتم از دوره شگفت‌انگیز من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنی. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. واقعا جز این حرفی برای گفتن نیست. حالا اون جلسه ای رو که میخوایم در مورد خدا و دیدگاه ما نسبت به خدا صحبت بکنیم، که مثل جلسات دیگه خیلی فوق‌العاده خواهد بود، راجع به این مسائل صحبت میکنیم. چگونه تصور ما از خدا، فکری که ما راجع به خدا داریم، حالا باز با همون توضیحی که من همیشه دائم خدمتتون میدم، یکی میگه خدا، یکی میگه الله، یکی میگه رب، یکی میگه انرژی، یکی میگه اون کائنات، یکی میگه کازموس، یکی میگه یونیورس، نمیدونم، یکی میگه اهورا، من فرق نمیکنه دیگه. الان همه به این واقف هستن که یک قدرتی حاکم بر جهان وجود داره که جهان رو هدایت میکنه. حالا در نهایت اون کسی که فکر نمیکنم دیگه الان تو این دور زمانه باشه، ولی خدا رو قبول ندارن، قبول دارن که یه قوانینی وجود داره که دنیا بر اساس اون قوانین عمل میکنه. دیگه در وجود اون قوانین واقعا شکی نیست که ما اون قوانین رو بهش میگیم مشیت‌های الهی، و ما اون قوانین رو قوانینی میدونیم که خدا وضع کرده. یعنی ما که میگم، منظورم خودم هستم، قوانین رو خدا وضع کرده که خالق این همه ما و همه چیز هستش، و دنبال چگونگیش و چی هستش هم من نیستم. حالا در اون جلسه توضیح خواهم داد. انرژی در آسمون، آسمون کجاست، آسمون هفتمه، اینا این چیزاییه که در حال حاضر نمیتونه به ما یا حقیقتاً به من کمکی بکنه. لذا اینکه من دنبال اون بعد ماجرا نیستم، من دنبال اینم که ببینم چه کاری میتونم بکنم که حال خودم رو عالی بکنم، عالی نگه دارم و هر روز این حال رو بهتر بکنم. حضور نازنینتون که عرض کنم، مثل همیشه در ابتدای صحبتم از صمیم قلبم از خدا میخوام آنچه رو که باید بر زبان من جاری بشه از قلب من بیرون بیاره و بر زبانم جاری بکنه، که بر دل و جان شما بنشینه و اون تأثیری که باید و شاید رو بذاره. بعضی از شما هستید به شدت تغییر کردید تو این هفت جلسه و به شدت مساعدید، به شدت آماده یک انفجار بزرگ در زندگی هستید از خوبی، و یک انفجاری که فرض کنید از این توپایی که منفجر میشه از توش گل میریزه بیرون، یا این شبایی که آتش بازی میکنن منفجر میشه پر از جرقه های نور و شادی میشه. آماده انفجار نورید، آماده انفجار گلید واقعا، و از پیام هاتون و از صحبت هایی که با من میکنید کاملا متوجه میشم. بنابراین خیلی دلم میخواد که بهترین که از دستم برمیاد رو تقدیمتون بکنم، که از خدا میخوام این کارو بکنه، که به معنای واقعی بر جان و قلب شما هم بنشینه. در ضمن جلسه امروزی که دارم ضبط میکنم توی محیطی هستم که یه قدری دورورم بازتره و ممکنه یه مقداری صدای بیرون از این محیطی کمی باشه، که ایرادی هم نداره، خیلی هم عالیه و خیلی هم همه چی خوبه. خب حضور شما که عرض کنم، تا الان ما یه سری نتایج خیلی قطعی گرفتیم با جزئیات و با مثال و با به قول معروف این در اون در زدن، و اینو بررسی کن و اونو بررسی کن، و مثالهای شخصی که من خودم از زندگی خودم زدم، مثالهایی که خودم درست کردم خدمتون دادم، مثالهایی که از دیگران گفتم، به یه چیزایی رسیدیم. یه مرور کوچیکی رو اونها ذهن ما رو آماده میکنه برای اینکه لذت بیشتری از جلسه امروزمون ببریم. اول از همه گفتیم که آقا ما دنبال حال عالی هستیم. حالا من میگم حال خوب، حال عالی که واقعا انتهایی نداره و هر لحظه میتونه بهتر بشه. بعد اومدیم گفتیم آقا یکی از چیزایی که من برای خودم دیگه مثل روز مشخصه و زمانی که مشخص شد بسیار لذت بخش بود و بسیار شیرین بود و بسیار لذت بردم، این بود که متوجه شدم سرنوشت خودم رو خودم می نویسم و خودم تعیین می کنم. به ما قدمت ایدی همه، به ما کانو یک سبونه، از قبل خودمون سرنوشتمون رو تعیین می کنیم. این خیلی آرامش بخش بود برای من، چون تو اون موقعیتی که بودم، اون ناخواسته ها و تضادهایی که در زندگیم وجود داشت و دوست نداشتم. و اینجا بذار یه پرانتز باز کنم بهت بگم و چگونه دستان خداوند یکی یکی اونها رو درست کرد و هر کدوم رو بهتر کرد و اون چرا که درست نمی شده آورد بیرون، به جاش چیز بهتر گذاشت. از این مسیر منو برد توی مسیر بهتری، از اون مسیر برد توی مسیر بهتری یعنی چجوری توصیف کنم؟ ای کاش بعضی از این داستانای شخصی رو میتونستم تعریف کنم. به دلیل رعایت برخی ملاحظات مجبورم از این قسمت صرف نظر کنم. و یعنی چه داستانهایی میتونم براتون تعریف کنم، چه داستانهایی میتونم که از سر شوق پرواز کنید. حالا این داستانه، ببینید این تو زندگی خود من اتفاق افتاده. ببین من چجوری پرواز میکنم از سر شوق وقتی یاد این نعمت میفتم، وقتی یاد این رحمت میفتم، وقتی یاد این برکت میفتم، وقتی یاد این موقعیت میفتم. اصلا قابل تصور نیست این شوق و این ذوق و این حال خوب. و متعجب میشم و حیران میشم که هنوز مزه این نعمت زیر زبونم، نعمت جدیدی میرسه، هنوز این نعمت در حال لذت بردن از این نعمت هستم، نعمت جدید دیگری پشت در میرسه و بسیار زیباست و بسیار زیباست. اینو حضورتون عرض میکردم، پرانتز رو ببندم، اینو حضورتون عرض میکردم. یه ناخواسته هایی وجود داشت، وقتی من فهمیدم سرنوشت رو خودم میسازم خیلی راحت شدم، خیلی آرام شدم. گفتم خب اگر اینی که الان وجود داره سرنوشت من در امروز، یعنی وضعیت من در امروز، اینم خوب توضیح دادم که معنی سرنوشت یک کلمه کانسپچوالی نباشه، یک کلمه انتزاعی نباشه. این کلماتم خودش خیلی داستانه، نمیم اینو براتون گفتم یا نه. ما اون موقعی که دبیرستان بودیم و زبان میخوندیم و منم هیچی زبان بلد نبودم و خیلی زبان انگلیسیم ضعیف بود، مثلا یه ساختار جمله رو تدریس میکردن، میگفتن این ساختار استفهام انکاریه. من نه استفهام میفهمیدم چیه نه انکاری، اصلا معنی کلمه استفهام رو نمیدونستم، انکاری هم نمیفهمیدم. بعدها دیگه من زبان خوندم و در بهترین سطوح با زبان انگلیسی سر و کار داشتم و خوندم و تدریس کردم و درس خوندم و امتحان دادم و غیر ذالک، کاری نداریم. بعدها فهمیدم بابا اینی که میگن اصلا خیلی ساده است، اون معنی کلمه رو اگه به ما میگفتن ما میفهمیدیم. وقتی حالا من خودم درس میدم میگم بچه ها یه سوالی که سوال منفیه، نمیای بریم، نمیخوای بری، نمیشینی اینجا، نمیفروشی ماشینتو، یه سوال منفی، اینو بهش میگفتن استفهام انکاری. ما اونو نمیفهمیدیم، وگرنه سوال منفی الان همه فهمیدیم. Don't you wanna go there؟ نمیخوای اونجا بری؟ Don't you wanna stay here؟ نمیخوای اینجا بمونی؟ Isn't she walking with you right now؟ الان در حال قدم زدن با تو نیست؟ این سوال، این دیگه مفهوم کلمه. حالا از بحثم جدا نشم، اینو عرض میکردم حضورتون، سرنوشت. حالا بگیم آقا سرنوشت چیه؟ حالا پاره ای از اتفاقات که در کائنات میفته یه چیز شلوغی درست بکنیم که توش بمونیم. بابا خیلی ساده است. وضعیتی که من الان دارم، روابطم، سلامتم، شغلم، ثروتم، دارایی‌هام، حالم، هر چی که الان دارم، سرنوشت من در این لحظه است. در این لحظه سرنوشت من اینه که این تعداد بچه دارم، این تعداد خواهر برادر دارم، این تعداد بچه ندارم، به طور کلی میگم این تعداد خونه، این تعداد ماشین، شغلم اینه، تحصیلم اینه، وضع کاریم اینه، اینم اونه، تو این مملکت زندگی میکنم، تو اون شهرم، تو اون کشورم، تو اون ایالتم، این وضع الان من میشه سرنوشتم. وقتی من فهمیدم این سرنوشت توسط خود من ساخته میشه، گفتم خب اگه الان چیزی هست که من دوست ندارم، میام یه چیزی درست میکنم، از این به بعد برای آیندم چیزی درست میکنم که دوست دارم. این خیلی به من آرامش داد. قبلش چرا آرامش نداشتم؟ چون من زندگی خودم رو و سرنوشت خودم رو وابسته به دیگری میدونستم، به پدر و مادر، به دولت، به کشور، به محل زندگی، به دین، به مذهب، به خدا، به سرنوشت نوشته شده، به آنچه که رو پیشونی نوشته شده، به یه سری اراجیف میدونستم، به یه سری چیزهای خیالی میدونستم. و چون قدرتی در تغییر اونها نداشتم، احساس ضعف میکردم و احساس درماندگی میکردم. خوب گوش کن ببین چی میگم، خوب دقت کن. یکی از بزرگترین دلایل حال بد احساس درماندگیه. یعنی توی موقعیتی قرار بگیری که نه راه پیش داری نه راه پس داری. اون موقعیت کدوم موقعیته؟ موقعیتیه که تو احساس میکنی قدرتی نداری، درمانده میشی. و من همچین حسی رو داشتم و یکی از عوامل حال بد من همین حس بود، حس درماندگی. چرا؟ چون باورهای اشتباهی در ذهن من جایگزین شده بود. باورهای اشتباهی، اگه بدونین تو چه حالتی من لم دادم دارم صحبت میکنم، خیلی برای خودم جالبه. با یه سیستمی، یه تجهیزاتی درست کردم که این موبایل که دارم صدا رو ضبط میکنم به من نزدیک باشه که وایس کوالیتی خوب باشه و اینها، ولی خودم هم توی موقعیت خیلی شیرینی لم دادم. بزرگتین که عرض کنم، برگردیم سر صحبتمون. توی موقعیتی قرار میگرفتم که این باورهایی که به من میگفت آقا همینه، این همینه، خیلی به من سنگین تموم میشد. یعنی اصلا مثل یه وزنهی بود رو قلب من. بعد حالا یه سری سخنرانی ها و حرفایم اون زمان گوش میکردم که سراسر اشتباه بود و میگفت آقا دنیا همینه، دنیا پر از سختیه، مهمونی نیومدی. وای چقدر این کلمه منو ناراحت میکرد. دنیا پر از سختیه، تو مهمونی که نیومدی، که همینه، باید بسوزی و بسازی، سرنوشت همینه، باید جون بکنی. بسیار ناراحت کند. در حالی که من امروز اینجا هم که بهت بگم مهمونی اومدی، باور کن مهمونی اومدی. این دنیا مهمونیه، ما اینجا مهمونیم، ما اومدیم اینجا لذت ببریم، ما اومدیم اینجا کیف بکنیم. باز تو پرانتز بگم معنی لذت و کیف اون چیزایی که اونجوری نیست، مثلا بخوابی یه جا و همش بیکار باشی و پروکراستینیشن بکنی و نمیدونم اینا، که اون که لذت نیست دیگه، اونا بارها صحبت کردیم. واقعا اومدی مهمونی، منتها یکی نبود اینو به من بگه اون زمان. اگرم بود، البته حالا با این روشی که من توضیح میدم، خب هر کسی روش خودشو داره دیگه، با روش من کسی نبود. من خودم با تلاش و کنکاش زیادی در بین مطالب به اینی رسیدم که دارم بهت میگم. از هر کتابی یه بخشیشو، از هر سخنرانی یه بخشیشو، از هر سمیناری یه بخشیشو، از معروفترین آدمها انقدر من به ویدیوهاش نگاه کردم، صداشو گوش کردم، کتاباشو خوندم تا فهمیدم چی میگه. تازه همین الانم که دائم دارم این کارو میکنم، هر دفعه باز یه چیز جدیدی میفهمم و میفهمم که آقا اینی که داره میگه با اینکه خیلی آدم معروفیه، اما این اشتباهه. نه اینکه اشتباهه، در دنیای ذهنی من این درست عمل نمیکنه. دنیای ذهنی من و باورهای من و آنچه که من در نهایت تلاش هستم که به تو منتقل کنم اینه که همه چی راحته، همه چی ساده است، همه چی با لذته. دنبال سختی نباید بود. من روز اول قال قضیه رو کندم، گفتم نابرد لذت گنج میسر نمیشه. همین الانم جلسه هشتم بهت میگم، اگه از اون افرادی هستی که میخوای افتخار کنی به این که پوستت کنده شده که به اینجا رسیدی، باید بهت بگم تو مدار این صحبت‌های الانمون با هم یک مدار نیستیم، هم مدار نیستیم، با هم متفاوتیم. منم بر من هم سختی‌های زیادی گذشته، اما اونها اون سختی‌ها عامل موفقیت من نبوده. اینجا یه چیزی رو توضیح بدم، عامل موفقیت من لذت بردن بوده. یه سختی هایی بوده، من توی برهه ای از زمان بسیار بسیار بسیار تحت فشار بودم، اون فشار منو وادار کرد که وارد این سفر اینترنال جرنی بشم، این سفر درونی بشم، اما اون سختی منو رشد نداد. اینو یه وقت فکر نکنی، چیو میخوام فکر نکنی؟ چیو میخوام اشتباه نگیری؟ میخوام فکر نکنی باید سختی بکشی که موفق بشی. اینو صد بارم گفتم، این خیلی مهمه، هر جلسه هم باید اینو بگم. اصلا بعضی جلسات من باید همه چیو حداقل یه چیزایی رو خیلی تکرار کنم، خیلی تکرار کنم که بر جان تو بنشیند و تا میاد کم رنگ بشه من دوباره آتیشش بزنم پر رنگ بشه و گرم بشه و نورانی بشه و فروزان بشه که جان تو ازش تغذیه کنه. گفتیم اگه اون فوتبالیسته میگه آقا من تو کوچه های خاکی صبح تا شب فوتبال بازی میکردم، پام خونی میشده که به اینجا رسیدم، من اومدم بهت بگم اون عاملش نبوده، اون زجر نمیکشیده. اون تو خونهش پدر مادرش با هم دیگه دعوا داشتن، 5 تا بچه بودن، یه دونه اتاق داشتن، جا نداشتن بخوابن، غذا نداشتن بخورن، این از صبح تا شب تو کوچه ولو بوده، از فوتبال لذت میبرده، حالا اومده شده یه فوتبالیستی. اون رنج باعث فوتبالیست شدن این نشده. و بعد در کنار این، ببین 3-4 تا مسئله رو دارم میذارم کنار هم که یه نتیجه رو بهت منتقل کنم. بعد در کنار این در نظر بگی، گفتیم 2 نفر هر دو 10 ساعت درس میخونن، 2 نفر هر دو 10 ساعت تمرین میکنن در روز، یکی با سختی یکی با لذت. من که بعید میدونم هر دوی نتیجه بگیرن، اونی که با لذت این کار انجام میده 10 برابر نتیجه میگیره. ولی فرض کن هر دوی نتیجه بگیرن، خب اونی که با لذت انجام داده چیکار کرده؟ لذت برده از هر ثانیهش. اونی که با زجر این کار کرده، همون 10 ساعت خونده، با زجر خونده، با استرس خونده، با بذار بخونم، بذار تونتون این مسئله رو حل کنم، بذار سریع این جملات رو حفظ کنم، اون یکی گفته نه بابا بذار با آرامش این مسئله رو حل کنم، خب اینجا نشد اشکالی نداره، حالا این مسئله رو حل میکنم، نیم ساعت دیگه به این برمیگردم، اون یکی گفته این نشد، وای وای عجب درس سختیه، چیکار کنم، هر جوری شده بذار برم یه کتاب کمکی بخرم بیارم رو اون کار. فرض کن هر دوام یه نتیجه رو گرفتن که من اصلا امکان نداره، اونی که با لذت خونده 100 برابر نتیجه میگیره، ولی هر دوی نتیجه رو گرفتن، خب اون لذت برده از هر ثانیهش و این زجر کشیده هر ثانیه. حالا گذشته، هر دو اینا بزرگ شدن، دارن داستان اون روز تعریف میکنن، اون میخواد افتخار کنه به زجرایی که کشیده. من خودم اینو بارها شاید به شما گفتم یا نگفتم نمیدونم، تو صحبت‌های مختلفم تو دوره‌های مختلف، من خودم تو دوران کارشناسی ارشدم برای درس‌های نظریم، برای درس‌های تئوری می‌رفتم، یه وقته کتابخونه درس می‌خوندم، 8 صبح می‌رفتم، 8 شب می‌اومدم. الان که فکر می‌کنم خودم تعجب می‌کنم چجوری کمر من جواب می‌داده من 12 ساعت پشت میز بشینم. خب من الان این داستانو به شما میگم، این ترسناک نیست؟ البته خب من معدل درسای نظری 19 است در کارشناسی ارشد، تمام درسای یعنی یه دونه درسم 18 شده، یه دونه درسم 17 شده، اونا هم داستان خودشو داره، یعنی همه 19 20 ده. چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم که اینو به شما میگم ترسناک نیست؟ شما فکر میکنید مثلا برای اینکه این کارو کرد باید 12 ساعت زجر کشید؟ نه والا، من اون موقعی بوده که زجر کشیدم، موقعی هم بوده که لذت بردم، اتفاقا اون موقعی که لذت بردم بهتر نمره گرفتم، 20 شدم. درسی رو که همه در کارشناسی ارشد میدونید دیگه، حالا همه الان تحصیل کرده اید درجه یک میدونید، 12 به پایین افتاده دیگه. در درسی که تو امتحان اولی که استاد میگرفت همه میشدن 2, 3, 7, 5، بعد استاد یه امتحان دومی میگرفت، درس تئوری الاستیسیته که اصلا همین اسمش هم نامفهومه. تئوری الاستیسیته از درسای سنگین و نامفهومه کارشناسی ارشد و دکترای رشته ساز است که رشته اصلی منه. من تو امتحان اولش شدم 20، اومدم بیرون، تموم شد و رفت. اینو من به شما بگم، شما فهم کنی برای درس خوندن باید زجر کشید، در حالی که نه، باید لذت برد. من اونجا لیوان قهوهم همراهم بوده، چایم بوده، خرما بوده، بیسکویت بوده، کلی هم حال کردم. هر لحظه‌ش هم که زجر کشیدم از نادانیم بوده، از اشتباه هم بوده. مایه افتخارم نباید باشه. مایه افتخار نیست زجر کشیدن که. مایه افتخار نیست حال بد داشتن که. مایه افتخار نیست آندر استرس بودن که. مایه افتخار اینه که عالی باشی. مایه افتخار اینه که حالت خوب باشه. مایه افتخار اینه که یه روزی وقتی داستان زندگیتو تعریف میکنی بگی من با لذت به اینجا رسیدم. منتها 99% ماها به خاطر خودکمبینی ها، به خاطر اینکه خودمون رو لایق نعمت های بزرگ نمیدونیم، خودمون رو لایق آرامش نمیدونیم، خودمون رو لایق شادی نمیدونیم، خودمون رو لایق اینکه نعمت ها به سمت ما بیان نمیدونیم، میخوایم این مسئله رو به زحمت و به زجر چیز بدیم. همه رو میبینی آقا فلانی، آقا شما چجوری به اینجا رسیدی؟ من پوستم کنده شده، من این شده، در حالی که این نیست دیگه. این مبحث رو بیشتر ادامه نمیدم، ولی جا داره واقعا خودم وارد هر کدوم از این مباحث میشم، با اینکه قبلا براتون توضیح دادم، ولی وقتی الان توضیح میدم شما میفهمی که یه برداشت جدیدی میکنی و این داستان همچنان ادامه داره. هر بار که همون موضوع رو ما با هم صحبت کنیم یا تو در جای دیگه بخوانی و ببینی و بشنوی، یه برداشت جدیدی میکنی، یه مقدار مدارت میاد بالاتر. همین که به این صدا گوش میکنی، امروز نمیتونی اینو باور کنی، ای کاش که میتونستم به یه ترتیبی این رو بهت بقبولونم. همین که به این صدا گوش میکنی در زندگی تغییر ایجاد میشه. چرا؟ چون این آوا ملکوتی است. نه نه نه، اصلا آوا ملکوتی نیست، این صدای منه. منم نه نورانیم نه از آسمان اومدم، منم مثل تو هم، هیچ فرقی با هم نداری. ولی این امواج، این فریکونسی، این وایبریشنی که از درستی میاد بر مبنای ایده ها و باورهای درست، همین در وایبریشن تو اثر میذاره، همین رو فرکانس تو اثر میذاره، همین تو رو در موقعیت بهتری قرار میده. همین قدیما میگفتن که مثلا شما همین که پای درس این استاد اخلاق میشینی حالت خوب میشه، همین که در این مجلس روحانی شرکت میکنی تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. حالا من نه آدم روحانی هستم نه استاد اخلاق هستم، هیچ چی، اینو صد بارم گفتم، ولی همین که همین صحبت ها رو که خودتو با یکی دیگه بکنی، که البته من قبلا به شما گفتم این کارو نکنید تا زمانی که مسلط نشدید به قوانین و نتیجه ملموس نگرفتید، زیاد با دیگران صحبت نکنید، چون بلافاصله شما رو محکوم میکنن و هنوز اون شاخه جوان و شکننده‌ای که از این ایده ها در ذهن شما و در جان شما شکل گرفته به سرعت ممکنه بشکنه و اون نگاتیویتی اونها رو شما اثر بذاره و حال شما رو برگردونه پایین. ولی حالا فرض کن همین صحبتی که تو با بچت میکنی، با خواهرت، با برادرت میکنی، در اون تأثیر میذاره، در مدار ذهن اون تأثیر میذاره. تو هم مثل من یه آدم معمولی هستی، تو که میگم منظور جنابالی شما، یه آدم معمولی هستی، نه امامزاده ای، نه پیغمبری، نه یه آدم معمولی، ولی هر کی این حرفا رو بزنه، هر کی این حرفا رو بشنوه، روش اثر میذاره، ولو شده به صورت مقطعی حالشو خوب میکنه، همون لحظه حالشو خوب میکنه، ولو شده به صورت مقطعی. حالا کاری ندارم. پس داستان ما چیه؟ داستان اینه که ما داریم از مشیت‌های الهی رو می‌خوایم ببینیم، یاد بگیریم. این مشیت‌های الهی همین قوانینه که چیکار کنیم؟ اونها رو تو زندگی اپلای کنیم. یعنی چی؟ یعنی عمل کنیم، پیاده کنیم، لذت ببریم و نتیجه بگیریم و سرنوشتمون رو بسازیم. و سرنوشت دست خود ماست. به ما کان و یک سبونه. به ما قدمت ایدیهمه، از قبل درست میکنی. خدا سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنن. علیکم انفسکم، بر شما باد که خودت رو عوض کنی، بر شما باد که رو خودت کار کنی. من و تو باید دائم رو خودمون کار کنیم. اصلا گفتیم تمام داستان اینه که همه رو ول کن، زن و شوهر و بچه و پدر و مادر و خواهر و برادر و دولت و کار و رئیس و هیچ کسی نمیتونه در زندگی من و تو تأثیری بذاره. یکی از عواملی که باعث حال بد میشه سرزنش دیگرانه، مقصر دونستن، مخصوصا مقصر دونستن پدر و مادر، اطرافیان. ما فکر کنیم اینا حق ما رو خوردن، مقصر دونستن دولت، مقصر دونستن اوضاع اقتصادی، مقصر دونستن شرایط این شهری که درش هستن. دروغ محضه، دروغ محضه. هیچ کس جز من و تو مقصر نیست، هیچ کس جز من و تو قدرتی نداره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ نیرویی و هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند نیست. خوب گوش کن، غیر از قدرت خداوند هیچ نیرویی و قدرتی نیست. ولی اما خداوند اون قدرت رو داده به من و تو. گفته آقا قدرت دست منه، من این قدرت رو میدم به تو، برو باهاش زندگی تو، میخوای بساز، میخوای بسوز. اینی که خدا بخواد صلاح من چی باشه از اون دروغ بزرگاست. چی؟ صلاح من باشه از اون دروغ بزرگا؟ چی داری میگی ای رضا جون؟ اصلا یهو رشته افکار ما رو پاره پوره کردی. آخه هنوز مقدماتش اونجوری که شاید باید نگفتن، ولی دیگه باید یواش یواش بهت بگم. ما یه فریبی میدیم خودمون، و اصلا امروز هم راجع به این نمیخواستم صحبت کنم، ولی انگار که من باید راجع به این یکم صحبت کنم. ما یه فریبی میدیم خودمون، میگیم اگه صلاح باشه این اتفاق میفته. چه صلاحی؟ کدوم صلاح؟ یعنی اونی که معتاد شده صلاحش این بوده که معتاد بشه؟ یعنی اونی که دزد شده صلاحش این بوده که دزدی کنه؟ یعنی اونی که براش یه اتفاق بدی افتاده صلاحش در این بوده که اون اتفاق بد بیفته؟ نه، قدرت دست خداست. خدا همون قدرت رو افاضه کرده به ما، گفته آقا از این قدرت استفاده کن. اون قدرت رو در کجا گذاشته؟ در فکر ما، در باورهای ما، در درون ما، به هممونم به یه اندازه داده. عدالت اینجاست. سریع هم نرو بگو حالا بچه هایی که پس تو سوریه هستن چی؟ اونی که تو آفریقا سواد نداره، شکمش گندست، غذا نداره بخوره چی؟ اون چی؟ اونا رو بذار کنار یه مقداری الان، لطفاً نمیخواد دنیا رو درست بکنی، اجازه بده من خودم و خودتو با همدیگه خدامونو درست بکنیم، حال خودمون خوب بشه. بعد به یه جایی میرسیم که میتونیم به دیگرانم کمک کنیم، بعد به 2 نفر، به 5 نفر، به 10 نفر، به 100 نفر، 1000، 1,000,000 نفر، بعد خود دنیا اتومات درست میشه. اصلا احتیاجی نیست الان من و تو همه مسائل جهانی رو حل کنیم، الان فقط من و تو خودمون، همین چند نفری که دور هم نشستیم، حالا چند 10 نفر یا چند 100 نفر یا چندین 100,000 نفر، مهم نیست، دور هم نیست، بذار ما رو خودمون کار کنیم. خدا این قدرت رو داده. اولا که جز خدا قدرت کسی نداره، یک. دوما که خدا این قدرت رو داده به من و تو. سوما اون قدرت در بازوی من و تو نیست، در هوش و استعداد و تلاش و در خانواده و اینا نیست، در فکر ماست. و ما در قدرت فکر همه مثل همدیگه هستیم. این عدالت خداوند، این عدالت خداوند. اون قدرت رو به هممون داده بلا استثناء، بدون محدودیت. این باور منه، تو میتونی اینو باور کنی، میتونی باور نکنی. هیچ اصراری ندارم باور کنی، خیلی اصرار دارم باور کنی. بالاخره عیرز جون تو هم هی با ما بازی میکنی، اصرار نداری باور کنیم یا اصرار داری باور کنی؟ از یه جهت اصرار ندارم باور کنی، هرچی که دوست داری رو باور کن. از یه جهت خیلی دوست دارم باور کنی، چون خیلی دوستت دارم، چه دیدمت چه ندیدمت، چه جزو صمیمیترین افراد زندگی من هستی که سر این دوره هستی، سر این دوره که نه، تو این دوره هستی، یا یه آدمی هستی تو یه جایی از این دنیا که اصلا هیچ وقت ممکنه ما هم دیگر رو ملاقات نکنیم، اما من عاشقانه دوستت دارم. اگه میگم خیلی دلم میخواد باورش کنی، چون زمانی که من این حرفا رو باور کردم جهش های عظیمی در زندگیم رخ داد. تو رو خدا اینو بفهم. بذار بیافتم دستتو ببوسم الکی. دیدی از این دیدی از این چیزا کوچیک کردن های بی خودی. آقا من چاکرتم، من نوکرتم، من کوچیکتم. این داستان دیگه ادامه داره. خاک زیر پاتم، کفشتو بردار، ما رو ببین، نمیدونم، بیا منو بزنه. آخه برای چیه؟ مسخره بازیه چیه؟ چی داشتم میگفتم؟ خیلی دوستت دارم، چون دوست دارم، چون من وقتی باور کردم اینا رو، زندگیم زمانی عوض شد که باور کردم. و چون تو رو دوست دارم، تو هم مثل من یه آدمی، حالا یا از من 20 سال 30 سال 50 سال بزرگتری، من 46 سالم امروز که اینا رو ضبط میکنم، تو ممکنه 56 سال 66 70 80 باشی، یا از من 30 سال کوچیکتری 20 سال کوچیکتری 25 سالته 20 سالته، من نمیدونم، مردی زنی هر کی هستی، به عنوان یه انسان من دوستت دارم. و چون دوره من هستی و چون صدای من به گوشت میرسه، عاشقانه دوست دارم که باور کنی. اگه میگم تو رو خدا باور کن، به خاطر اینکه من باور کردم نتیجه گرفتم. البته همیشه هم گفتم، الانم میگم، این گفته های من رو، اینها رو در محضر عقل و درایت و وجدان و خودت قرار بده، اون وقت احساست، اون قطب نمای درونیت که همه انسان ها دارن، احساست بد میگه، اون جاییش رو که درسته بپذیر، اون جاییش هم که اشتباست چک و چونه نزن، لجاجت نکن، بذار کنار. چک و چونه و لجاجت و بحث کردن، از اون حرفایی که جلسه اول دوم زدیم، بحث کردن تو رو از جریان زندگی خارج میکنه، انرژی تو تلف میکنه، نمیخواد ثابت کنی که این حرفا اشتباهه، یا یکی با تو صحبت میکنه بحث کنی باهاش. من اصلا بحثی ندارم. الان اگه شما در مقابل من به صورت حضوری بودی، میگفتی ای رضا جون، اینایی که داری میگی چرت هست و پرت، بی خود مهمل به هم نبافت، من یقه شما رو میگرفتم آویزونت میشدم که به خدا راست میگم. باور کن اگه این کار رو میکردم، میگفتم دنیای تو آن چیزیست که تو باور داری، دنیای من آن چیزیست که من باور دارم. من عاشقانه دوستت دارم. من در این دنیایی که دارم برای توضیحش میدم، دارم عاشقانه زندگی میکنم و دارم لذت میبرم و دارم نتایجشو میبینم. چون حالم خوبه، چون نتایجم شگفت انگیزه، چجوری بهت بگم که بفهمی؟ تازه این هیچه، تازه این شروع کاره. چجوری بهت بگم شگفت انگیز که تمام وجودت بیفته رو ویبره؟ چجوری بهت بگم شگفت انگیز که باورم؟ چون من اینو دارم تجربه میکنم، این دوره رو هم گذاشتم، پولشم ازت گرفتم، تو دوره منم هستی، داری استفاده میکنی، دوست دارم عاشقانه بهت منتقل کنم، دوست دارم سریع برسی. من خود من اگر مثلا 3-4 سال طول کشیده به اینجا برسم، دلیل برای این نیست که تو هم 3-4 سال طول بکشی. آخه منم اون اولش یکم چک و چونه میزدم، منم اون اولش یکم بحث میکردم، بعد فهمیدم بابا لکم دی نکم ولی دین، خدا حافظ، دین تو، اعتقاد تو، برداشت تو، مال تو، مال منم، مال خودم، اصلا مهم نیست. بنابراین بحثی که نداریم. ولی اگه میگم باور کن چون دوستت دارم، چون میخوام نتایج در زندگی زود پدیدار بشه، همونطوری که الان شده ها، نوشته های خودتون رو ببینین، صحبت های خصوصیتون با من، حالا بعضی ها شما دیگه من نمیتونم به قول معروف به صورت پابلیک بذارم روی کانال ببینید که چقدر حالتون عوض شده، که تو چه وضعیت خوب فکری و روحی هستید، و تازه من چی بهتون گفتم بلا فاصله که اینو به من گفتین، علی رضا هرچی اسم منو صدا زدین، ما تو این موقعیت هستیم، من چی گفتم به شما؟ گفتم تازه این شروع کارته، به جایی میرسی که با ماه و فلک میرقصی از خوشحالی، به زودی میرسی. همین کافیه، همین چیزای ساده رو باور کنی و تو زندگیت پیاده کنی و یواش یواش جلو ببری، به اون چه که میخوای میرسی. خب صحبتمون کجاست و ما اصلا چیکار داریم میکنیم؟ بعدیم گفتیم سرنوشت رو ما خودمون میسازیم، بعدم گفتیم قدرت ساخت این سرنوشت فقط دست خداست، خدا هم داده به ما. اینی که مصلحت من چی باشه، اون باورهای منه، افکار منه، راهیه که من میرمه. اگه من نیتم پاک باشه، توکلم به خدا باشه، قدم رو با حس خوب بردارم، حسم رو فالو کنم، حسم رو تعقیب کنم، توجه کنم به حسم، افکار خوب داشته باشم، باورهای خوب داشته باشم، اتوماتیک وارد راه خوب میشم. اگه نه وارد راه بد میشم، کسی هم جلو منو نمیگیره. اگر قرار بود قسمت نباشه، پس ما هیچ معتادی، هیچ دزدی، هیچ قاتلی، هیچ دروغگویی، هیچ کلاهبرداری، هیچ مال مردم خوری، هیچ غیبت کننده ای، هیچ تهمت زننده ای، هیچ بفرمایید که از اینجور مسائل نداشتیم. خب چون قسمت نبوده دیگه، خدا اگه نخواد نمیشه دیگه. اما خدا چیو میخواد؟ این خیلی مهمه. همیشه این سوال من بوده از بچگی، الانم هست. خدا چیو میخواد؟ میخوای جوابشو بدم؟ یک کلم است. یک کلم است. نه، یه جمله است. خدا اون چیزی رو میخواد که من و تو میخوایم. تموم شد رفت. میخوای درس بخونی؟ خدا هم میخواد که تو درس بخونی، حمایتت میکنه. قوانین این دنیا بر این اساسه. میخوای ورزشکار شی؟ خدا حمایتت میکنه. میخوای پولدار شی؟ خدا حمایتت میکنه. میخوای معتاد شی؟ خدا حمایتت میکنه. خدا نیست، این قوانینی که وضع کرده اینه. اگه غیر از این بود، هیچکی معتاد نمیشد که. خب همه وقتی میخواستن معتاد بشن، خدا اون سیخ رو از دستشون میگرفت، اون سیگار رو از دستشون میگرفت، آتیش میزد مثلا منقلشون رو که معتاد نشن. اینجوری نشد که. خب این هزاران، اصلا میلیون ها نفر هستن که معتادن، هزاران نفر هستن که دزدی میکنن و هرچی. یعنی خدا برای اینا خواسته، برای من و تو نخواسته؟ نه بابا، خدا برای هیچکی هیچی نمیخواد. خدا چی میخواد؟ خدا میگه تو هرچی میخوای من بهت میدم، مخصوصا اگه پافشاری کنی حتما بهت میدم. اگه پافشاری کنی با این آدم ازدواج کنی بهت میدم، منتها بهت بگم آ، ممکنه خوشبخت نشی، اما قانون من همینه، قانون تغییری نمی کنه، مشیت الهی عوض نمیشه. پافشاری کنی بهت میدم. واسه همینه آدم یه جایی نباید پافشاری کنه. حالا در مورد روابط و اینا یه روزی صحبت خواهم کرد. به هیچ عنوان نباید روی آدم پافشاری کنیم. من این آدمو میخوام الا بلا، این 100% اشتباهه. پس رو چی پافشاری کنیم؟ رو خوشبختی پافشاری کن. رو حس خوب. بگو خدایا، کائنات، در و دیوار عالم، من میخوام خوشبخت بشم. من میخوام آرام و آزاد و مستقل و عاشق باشم. من میخوام زندگی کنم در کنار یه انسان درجه یک. حالا این آدمه، این خانومه، این آقاست، یا هر کی که هست، اون وقت تو با یه آدمی هم مدار خودت قرار میگیری. اما وقتی میگی این آدم، این آدم امروز در ظاهر تو فکر میکنی باش خوشبخت میشی، نه اینکه اون آدم بدی باشه یا تو آدم بدی باشی. همون آدم خوبیه، هم تو آدم خوبی، ولی ممکنه مدارهاتون، فکرتون، افکارتون، ایدهاتون، باورهاتون، نوع نگاهتون، طرز تفکرتون، سلایقتون، سبک زندگیتون به هم نخوره. پس ما نباید روی یک آدم پافشاری کنیم به هیچ عنوان. رو خوشبختی پافشاری کن، آدم خوبش میاد تو مسیرت. اینم یه مبحثی بود که یه روزی باید کامل بازش کنم، خیلی راجبش باهاتون صحبت دارم. چون ما راجب چی میخوایم با هم صحبت کنیم؟ راجب همه مسائل زندگی، روابط، کار، شغل. راجب اینکه یه روزی کسب و کارتو راه بندازی، من باید باهات صحبت کنم، چون من کسب و کار خودم رو انداختم. پکیج آموزش زبان انگلیسی من، همین دوره من عالیم، اینا از کجا شروع شد؟ ایدهش از کجا اومد؟ من چی کار کردم؟ چه جوری شروع کردم؟ چه چیزایی رو باید میدونستم؟ چه چیزایی رو باید نمیدونستم؟ تو چه مسیرهایی رفتم؟ به کجا رسیدم؟ اینو وقتی برات توضیح بدم، باورهاشو بذارم کناره، شرایطشو برات باز بکنم، حالتو خوب بکنم، دلتو قرص بکنم، پشتتو محکم بکنم، اون وقت میفهمی که تو هم تو اون راهی که دوست داری میتونی حرکت کنی و پیشرفت کنی. میخواد کار هنری باشه، کار تدریس باشه، کار ورزش باشه، شغل بیزینس باشه، درس خوندن باشه، درس دادن باشه، هر کاری، هر کاری، هر کاری. تو هم میتونی موفق بشی و باید بشی. اصلا ما اینجا هستیم برای چی؟ چرت و پرت که نمیخوایم هی تحویل هم دیگه بدیم، هی الکی بگیم چطوری من عالیم، بعد این صدا رو من قطع کنم برم زیر لاف گریه کنم از ناراحتی، تو هم بری قنبات بکنی تو خونتون. الکی یه سری دروغ که نمیخوایم تحویل هم بدیم. راجبه کار میخوایم صحبت کنیم، راجبه روابط باید صحبت کنیم. اصلا مگه میشه یکی خوشبخت باشه در حالی که روابط خوبی نداره؟ اصلا چی میگی؟ حالا البته تو که هیچی نگفتی، همش من دارم یه تیک صحبت میکنم، ولی اصلا مگه میشه کسی روابطش خوب نباشه حال خوب داشته باشه؟ نمیشه، والا نمیشه. ولی وای از اون روزی که روابط خوبه، وای از اون روزی که بس دیگه در همین حد بس، جلوتر نمیرم. به جاش بهت میگم، به جاش خیلی چیزا رو بهت میگم، حضورت که عرض کنم، روابط، سلامتی، شغل، کار و کاسبی، حال درون، امنیت، ورزش، سلامتی، راجع به همه صحبت میکنیم. خب برگردیم به کار خودمون. داشتیم میگفتیم چی؟ قدرت دست خداست، خدا هم قدرت رو داده به من و تو، صلاح هم اونیه که من و تو انتخاب میکنیم. منتها آخ آخ آخ عجب نکته ای میخوام بهت بگم، تو رو خدا خوب گوش کن. بذار دستت ماچ کنم الکی. الکی خوب گوش کن. چی میگم؟ خدا این قدرت رو به من و تو داد، گفت آقا من بهت قدرت میدم زندگی تو خلق بکنی. خب بلا فاصله این سوال به وجود میاد، خدا جونم قربونت برم، من که بلد نیستم، من از کجا بفهمم که به نفعمه یا به نفعم نیست؟ خدا میگه من سنجشش رو، ابزار سنجشش رو، گیجش رو، ترازوش رو، میترش رو، وسیله سنجش درست و غلط رو هم به تو میدم. اه اونم میدی؟ آره اونم بهت میدم. اون چیه؟ اون حس توه، اون احساس توه. هر حرفی که میزنی، هر قدمی که بر میداری، هر کاری که انجام میدی، حس تو به تو میگه درسته یا غلط. حس کدوم آدم معتادی بهش گفته اعتیاد خوبه؟ حس کدوم دزدی بهش گفته دزدی خوبه؟ حس کدوم آدمی در حین خیانت بهش گفته خیانت خوبه؟ من بعید میدونم. من در سطح خودم با دیدگاه های خودم، من بعید میدونم حس یه دزد بهش بگه آره حس، آره دزدی خوبه، دزدی کن، دزدی کن، خیلی خوبه، به به، من چه آرومم، چقدر عالیم، من بذار یه پولی از تو جیب این بدزدم. این من بعید میدونم. اون چه که من باور دارم اینه که خدا قدرتش رو به من داده، گیجش و ترازوش و قطب نماش و راه استفاده درستش هم به من داده، همون حس منه. همه وقتی دروغ میگیم حس بدی داریم. حالا ممکنه انقدر دروغ بگیم که به اون حس بد عادت کنیم، مثل عینک تا میزنی رو چشت احساس میکنی یه چیزی رو دماغت اضافه است. 2 دقیقه بعد ممکنه یادت بره عینکت رو دماغت، انقدر طبیعی میشه، ممکنه تو خونه دنبال عینکت بگردی. میتونیم انقدر دروغ بگیم که به دروغ گفتن عادت کنیم، دیگه اون حس بد رو نمیفهمیم، یعنی خودمون رو بی‌حس کردیم، یا براش یه دلایلی میاریم، خب دیگه باید من اینجا دروغ رو بگم دیگه. اینه داستان. چی دارم امروز میگم؟ همه حرفایی که همیشه میزدم. یه 2 دونه از این تیکه های پازل رو بیشتر گذاشتم کنارش. حرفی که همیشه میزدم اینه که بچه ها همه چی رو قانونه، هیچی الکی نیست، هیچی الله بختکی نیست. الله بختکی هم والا من نمیدونم یعنی چی ها، زیاد شنیدم ولی تو این 46 سال معنی الله بختکی رو نفهمیدم. یعنی شانسی دیگه، احتمالا معنیشه مثل همون استفهام انکاریه، شاید یه روز اینو متوجه بشم. الله بختکی نیست، شانسی نیست، تصادفی نیست. یه چیزی بهت بگم، من اینو از انیشتین شنیدم، نقل به صورت نقل قول. شما میدونی که ما از مولکول تشکیل شدیم، ذرات ما از مولکول تشکیل شده، خلاصه مولکول هم از اتم ها تشکیل شده، اگه میلیارد ها بار بریم کوچیکش کنیم میرسیم به اتم ها. اتم چیه؟ اتم نوترون و پروتون داره در مرکزش، الکترون داره دورش میچرخه. 99.9% of that is empty. 99.9% اون هم فضای خالیه. 1 درصدش، 1 دهم درصدش یا 1 99.9 میشه 1. بله میشه 0.1% اون الکترون و پروتون و نوترونه که الکترون ها دور هسته میچرخن، 99% خالیه، اونا دائم در حال چرخشن با یه سرعت وحشتناک بالایی. حالا اون تعداد الکترون ها تعداد پروتون ها در اتم های مختلف متفاوت، کاری نداریم. یعنی همینجا یه چیزی بهت بگم، یعنی 99.9% هر آنچه که میبینی، من، تو، میز، لباس، شیشه، در، دیوار، پنجره، تو خالیه. فهمیدی چی گفتم؟ اینو باید یه بار توضیح بدم، ولش کن، فکرتو مشغول نکن، این ماجرای علمیه، این تخیلی نیست، این کانسپچوال نیست، یه ماجرای علمیه، ولی ولش کن، 99% خالیه. این به خاطر اون نیروی جاذبه اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن و خلاصه این شده که ما میبینیم. ولش کن. حالا چی دارم میگم؟ اون الکترون‌ها با سرعت میچرخن. میدونی حتی انیشتین معتقد بود جایگاه اون الکترون‌ها که چه ببین در هر ثانیه ممکنه مثلا 10,000 دور 100,000 دور 2,000 دور نمیدونم دور اون هسته بچه، حتی میگفت جایگاه اونا تصادفی نیست. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اونجا که میگه برگی بدون اذن خداوند، بدون اطلاع خداوند از درخت نمیفته. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خدا یه جا نشسته همه چیو میدونه. این تصور ما چون ما فهم کنیم خدای انسانه جو. نه، یعنی همه چی رو قانونه، یعنی هیچ چی تصادفی نیست. او میداند آنچه را که بر زمین فرو میرود و آنچه را که از زمین بیرون میآید و آنچه را که به آسمان بالا میرود و آنچه را که از آسمان نازل میشود، شماره قطره های بارون رو داره. یعنی چی؟ یعنی یکی نشسته حساب کتاب میکنه، مثلا میگه آقا 3 قطره بارون اینجا بارید، 7 قطره بارون اونجا بارید، این 20 میلیون قطره اونجا بارید، حالا اینا رو بزنیم تو اکسل با هم جمع کنه. من که راجع به اون جن و پری و اون دنیا و اینا که من نه چیزی میدونم، نه رفتم و اومدم، نه خبری دارم. اما برداشت من میدونی چیه؟ برداشت من اینه که وقتی میگه حساب قطره های بارون دارم، وقتی میگه برگی بدون اذن خداوند از درخت نمیفته، برداشت من اینه که تصادفی در کار نیست. آنچه که ما بهش میگیم تصادف، یعنی بای اکسیدنت، یعنی بای چانس، یعنی شانسی، اون هم اون رو قانونه، اون رو قانونه. همه چی رو قانونه بچه ها. تصادفی نیست یکی خوشبخت بشه یکی بدبخت، تصادفی نیست، رو قانونه. اون قانونا چیه؟ ما بهش گفتیم مشیت الهی، spiritual laws، قانونای معنویه. قانونای مادی هم داریم، بارها گفتیم همین جاذبه و قوانین مولکولی و قوانین فیزیک، شیمی، زیست شناسی، قوانین ریاضی، قوانین حاکم بر ذرات، کوانتوم فیزیک، قوانین حاکم بر اجرام و هزاران میلیون ها قانون. همون قانونی که جاذبه همه چیزو میکشه پایین، همون قانونی که بر اساس همون هواپیماها پرواز میکنن، ساختمونا ساخته میشن، علوم پزشکی، همین علمی که در دنیا هست انقدر محترمه و عزیزه و همین زندگی ما همین علمیه که داریم استفاده میکنیم. اینم قانونای فیزیکی، قانونای معنوی هم هست، همینایی که ما داریم بررسی میکنیم. سرنوشتمون هم نوشته شده نیست، خودمون داریم مینویسیم، کسی هم تأثیری درش نداره، قدرت دست خداست. خدا هم قدرت رو داده به ما، گفته هر چی بخوای، نمت هم ها اولا و ها اولا، حمایت میکنیم، همونی که این اینجا رو بخواد، همون که اونجا رو بخواد، همون که اینو بخواد، همون که اونو بخواد. این قدرت هم داده به ما، ابزار اندازه‌گیری قدرت هم به ما داده، ببخشید ابزار راه درست هم به ما داده، اون حس ماست. حس ما به ما میگه که این راهی که داریم میریم درسته یا نه. خب تا اینجا اینا رو داشته باشین. من چون از جلسه گذشته یه چیزی رو شروع کردم، تا اینجا یه چیز خیلی شیرینی امروز گفتم، خودم خیلی لذت بردم، راستشو بخوای خودم خیلی لذت بردم، البته من دائم لذت میبرم، ولی خب جلسات پیشم خیلی لذت بردم هر لحظهش، ولی الانم خیلی لذت بردم چون خیلی بحث شیرینی بود. یه چیزایی رو یهو پشت سر هم سلسله وار اومد به زبونم جاری شد گفتم. شاید اگه میخواستم با فکر بگم و مدت‌ها مثلا نقشه میکشیدم که یه جلسه فقط راجع به قسمت بگم، یه جلسه راجع به سرنوشت، ولی انگار همه با هم باید اینجوری کنار هم چیده میشد که این پرسپکتیو و این دید رو به تو بده. البته راجع به این بعدها با هم خیلی باید صحبت کنیم، مثل همون لذت که الان داره یواش یواش داره فکر قالب ذهن شماها میشه. همش زجر بود، همش تلاش، همراه با زجر بود. حالا همش انگار این لذت، این کلمه لذت داره میره تو خونت، داره میره تو گوشت و پوستت. یعنی چی؟ یعنی داره میشه اون باوره که من میخوام. برای خود منم داره میشه، برای خود منم هی داره قوی تر میشه. راجب اینا و سرنوشت و قدرت و خدا و حس و اینا هم با هم زیاد صحبت میکنیم. اما برگردیم یه گریزی بزنم به جلسه قبلی، چیزای خیلی قشنگی رو میخوام بهت بگم. چی میخوام بگم؟ جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم که ما چیکار میکنیم؟ ما با مرکز توجهمون، با توجه کردن به یه چیزی، یعنی دیدن، صحبت کردن، شنیدن و مخصوصا فکر کردن، و مخصوصا فکر کردن، ما اونو مگنیفای میکنیم، بزرگش میکنیم، یعنی ذره بین رو میندازیم روش، پخشش میکنیم، پراجکتش میکنیم، یه عکس کوچیک و یه فیلم کوچیک رو روی پرده بزرگ پراجکت میکنیم، پخش میکنیم، و این میشه زندگی ما، اون میشه تصویر زندگی ما و سرنوشت ما. و ما به وسیله این نقطه توجهمون و باورهامون و حسمون و غیره، یه میدان، انگار یه میدان مغناطیسی درست میکنیم که اون میدان مغناطیسی اتفاقات و شرایط و آدمها رو جذب ما میکنه، میکشه به سمت ما. حالا چه ما بریم به سمت اونا، چه اونا به سمت ما بیان، اینو بهش میگن قانون جذب. اگه ما این فرکانسمون، این فرستندمون رو درست بکنیم، چیزای خوبی میفرستیم، همسنگ اونا جذب میکنیم. هر چیز چیزی جذب کرد، سرد سردی را کشید و گرم گرم، گرم گرمی یا گرمی گرم. پس ما باید جذبمون رو درست بکنیم، یعنی ما فریکونسی وایبریشنمون رو درست بکنیم، اون چه که میفرستیم درست باشه. که حالا مثلا راجع به سپاسگزاری که صحبت کنم، تعجب میکنید چجوری سپاسگزاری همه چیز رو درست میکنه، چگونه سپاسگزاری فرکانس عجیبی میفرسته که نتایج فوق‌العاده‌ای رو جذب میکنه. این جهان کوه است و ما، افعال ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اون کاری که ما میکنیم به سمت ما میاد، ما خالق زندگی خودمون هستیم، این کارمای زندگیه. اون چی که میکاری همون رو درو میکنی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره خیر نتیجه میده، یه ذره شر نتیجه میده. کل ماجرا، اصلی ترین قانون کائنات، اصلی ترین قانون سپریچوالا، قانون معنوی همینه که ما خالق زندگیمونیم، که ما هر کاری بکنیم نتیجهشو میبینیم. حالا اسمشو بذار کارما، بذار قانون جذب، فرقی نمیکنه، یه چیزه با اسامی مختلفه. ما خالق زندگی خودمون هستیم. با چی؟ حالا یه قسمت از اون چیزا همین نقطه توجهمونه. چی رو میشنوی؟ همش احوال قتل و جنایت و جنگ و خوشسالی و زلزله و اینا. خب تو فرکانسای بد میفرستی، اون وقت ماشینت زود به زود خراب میشه، اون وقت کارت تو فلان اداره جلو نمیره، اون وقت تعجب میکنی. اینجوری نیست که تو وقتی راجع به تروریست دائم میخونی و مینویسی و فکر میکنی و صحبت میکنی و مخصوصا فکر میکنی راجع به تروریست، فردا یه تروریست بیاد دم خونت تو را ترور کنه. نه، تو فرکانسی از جنس بدی میفرستی، اتفاقی از جنس بدی جذب میکنی. ماشینت خراب میشه، یه پروژه خوبی رو که پای قراردادش بودی از دست میدی، یه جنسی رو که فروختی پولشو بد نمیدن، یه جنسی رو که خریدی معیوب از آب در میاد، و الاخر چیز بدی رو جذب میکنی. و گفتیم چی؟ گفتیم خب شنیدن و گوش کردن خیلی مهمه، دیدن خیلی مهمه. چی رو میبینی؟ دائم فیلمای وحشتناک و ترسناک و صحنه‌های جنگ و قتل و خونریزی و دائم زلزله و زجه و گریه و سیل و خوشسالی و بدبختی و اینا رو میبینی؟ خب همون چیزا میشه فرکانست دیگه، همون چیزا میشه وایبریشنت، همون چیزا میشه موقعیتت که میفرسته و جذب میکنه. چی رو میشنوی و راجع به چی صحبت میکنی؟ مخصوصا صحبت کردن خیلی انرژیش قویه. راجع به چی صحبت میکنی؟ خوب گوش کن لطفا، خوب گوش کن، فکر کنم، باور کن، فکر کنم فقط همین یه جلسه به اندازه ما 10 جلسه صحبت کردیم، اینقدر نکته داره. خوب گوش کن. الان تو دو موقعیت داری، دو وضعیت داری، یه چیزایی که میخوای تو زندگیت، یه چیزایی که نمیخوای. مثلا یه ماشین خوبی داری، خب اینو دوستش داری، یا مثلا یه خونه خوبی داری، ماشین خوبی نداری، یه کار خوبی داری، یه چیزایی رو داری دوستشون داری، یه چیزایی رو نداری دوستشون نداری، میخوای عوضشون کنی، حالا رابطت، شغلت، پولت، درآمدت، سلامتت، هر چی. خوب گوش کن، میتونی راجع به هر دوشون صحبت کنی، هم راجع به اون چیزایی که داری و دوستشون داری، هم راجع به اون چیزایی که نداری یا اون چیزایی که داری ولی دوستشون نداری. تو آزادی، تو مختاری، اختیار داری راجع به هر کدومشون که دوست داری صحبت کنی، صحبت کن. ولی همونو داری تو زندگیت مگنیفای میکنی، همونو داری تو زندگیت پروجکت میکنی، همونو داری تو زندگیت میفرستی و دریافت میکنی. اگر ماشینت به هر دلیلی دوست نداری، میخوای عوضش کنی، دائم راجع به ماشین بدت صحبت نکن. خلاصش چیه؟ نتیجهش چیه؟ خلاصش اینه، راجع به اون چه که نمیخوای صحبت نکن. وضع دلار گرونه، رو تو تأثیر بدی گذاشته، خیلی خوب، تو راجع بهش صحبت نکن، تو از مدار اون خارج شو. دست درد میکنه، راجع به دستت، راجع به درد دستت صحبت نکن. راجع به چی صحبت کن؟ راجع به این پاتک سالمه صحبت کن. ماشینت خوب نیست؟ راجع به رابطه عاشقانه صحبت کن. رابطت خوب نیست؟ راجع به شغلی که دوست داری صحبت کن. اگه الان به من بگی من هیچیم خوب نیست چی؟ بگی خب من رابطم هم خوب نیست، باشه، راجع به ماشینت، ماشین که اصلا ندارم، باشه، راجع به موتورت، اونم ندارم، باشه، راجع به سلامتت، راست شو بخوای تنم که سالم نیست، اشکال نداره، راجع به کارت صحبت کن. کار اصلا کار ندارم که، راجع به چی صحبت کنم؟ باشه باشه، راجع به لباسه شیکی که میپوشی صحبت کن. به خدا قسم یه دست لباس دارم دست در همینو میپوشم. پس ای رزو جون، من که هیچی ندارم، راجع به چی صحبت کنم؟ جواب تو بدم، یه جمله بگم که قانعت کنم. راجب آرزوت صحبت کن، راجب اون چه که دوست داری داشته باشی صحبت کن و بخون و بنویس و ببین و فکر کن. راجب اون چه که دوست نداری نه ببین، نه بخون، نه بشنو، نه بنویس، نه حرف بزن، نه فکر کن. آقا ماشین نداری، خیلی خوب، به پیاده میری پوستت کنده میشه، تاکسی، اتوبوس، به این توجه نکن. به چی فکر کن، به چی، راجب چی صحبت کن، راجب چی مقاله بخون، راجب چی تماشا کن، راجب اون ماشینی که دوست داری بخون، راجب اون ماشینی که دوست داری تحقیق کن، راجب اون ماشینی که دوست داری صحبت کن، راجب اون چیزی که میخوای صحبت کن، راجب اون چیزی که نمیخوای صحبت نکن. اگر همین یه نکته، اصلا این 8 جلسه هیچی، 4 جلسه بعدیمون هم هیچی، فصل 2 و 3 و 10 و 1000 هم هیچی، اصلا یه نکته، تمام. آقا اون دفتر رو پاره کن بریز دور، یه کاغذ بردار، یه جمله روش بنویس، این جمله زندگی تو عوض میکنه. تمام شد و رفت. چی بنویسم؟ بنویس آقا راجع به اون چیزی که نمیخوای صحبت نکن، فکر نکن، گوش نکن، نگاه نکن. راجع به اون چیزی که میخوای، اون چیزی که بهت حال خوبی میده، حالا چه داری چه نداری، راجع به اون فکر کن و صحبت کن و بیاندیش و ببین و بشنو و همه چی. این اصلا زندگی تو عوض میکنه. فقط کافیه به اون چیزایی که نمیخوای توجه نکنی. هی نه یا بشین با افتخار بگو این ماشین پوست منو کنده، ماهی 4 میلیون خرجش میکنم. اون ماشین عمرن اگه درست بشه، چون تو داری اونو مگنیفای میکنی، تو داری اونو پراجکت میکنی، تو داری اونو بزرگ میکنی، تو داری اونو میتابونی تو زندگی، تو داری با این حرفا، با این افکار، با این توضیحات اونو دوباره خلق میکنی، از اون جنس خلق میکنی. راجب جنگ و خونریزی و قتل و سیل و زلزله و خوشسالی و فقر و صحبت نکن، نگاه نکن. این همه کلیپ و اینا که میرن از مناطق محروم و اینا میگیرن، توجه نکن. به این مفهوم نیست که کمک نکن، نه، کمک بکن، پولی داری به فقیر بده، نرا تو زندگی فقیر توجه کن، قصه بخور، نمیدونم فلان. اگه شغلت روانشناسی، مددکار اجتماعی هستی، یه انسانی تو سیل، تو زلزله، همه جا کمک کن، به حال خوب، به همه کمک کن. اصلا راه موفقیت تو زندگی اینه که از اون چه که دوست داری به دیگری بدی که به سمت خودت برگرده. اما دائم دنبال خوندن و توجه به اونا نباش. اگه همین جمله رو رعایت کنی، همین جمله رو فقط، زندگیت از این رو به اون رو میشه. من قول بهت میدم زندگیت از این رو به اون میشه. راجع به اون چه که نمیخوای نه بخون، نه بشنو، نه ببین، نه صحبت کن، نه فکر کن. راجع به چی صحبت کنم، راجع به چی فکر کنم، راجع به چی ببینم، راجع به چی بشنوم، راجع به چی بخونم، راجع به اون چه که میخوای، حالا چه داری چه نداری. ماشین خوبی داری، راجبش فکر کن، صحبت کن، کیف کن. نداری، راجب ماشینی که میخوای داشته باشی فکر کن، صحبت کن. مسافرت خوبی رفتی، دائم راجب اون صحبت کن. نرفتی، راجب مسافرتی که دوست داری بری صحبت کن. این ور بدنت درد میکنه، راجب اون ور بدنت که سالمه صحبت کن. همه بدنت درد میکنه، راجب سلامتی که آرزوشو داری صحبت کن. روابطت، این قسمتش خرابه، اون قسمتش خوبه، به اون قسمت خرابه توجه نکن، راجع به اون صحبت نکن، اونو بزرگ نکن، اونو بزرگ نمایی نکن، مگنیفای نکن، پراجکت نکن. اون تیکه ای رو که دوست داری، اصلا روابط داغونه، اشکالی نداره. راجع به چی فکر کن؟ راجع به روابط عاشقانه و دوستانه و محترمانه ای که میخوای داشته باشی فکر کن و صحبت کن و کن. یعنی نقطه توجه و تمرکزت رو از اون چه که نمیخوای بردار، بذار رو اون چه که میخوای. همین زندگیت رو عوض میکنه، همین زندگیت رو عوض میکنه. اصلا نه سرنوشت رو بدونی، نه کارما رو بدونی، نه قانون جذب رو بدونی، نه لذت و رنج و گنج و اصلا هیچی رو ندونی. اصلا این ماه این هفت جلسه ای که صحبت کردیم رو نشنیدی، همین چند کلمه رو شنیدی، همین 10 دقیقه میتونه زندگیت رو عوض کنه. راجع به اون چه که نمیخوای توجه نکن، به اون چه که میخوای توجه کن. توجه یعنی چی؟ دیدن، شنیدن، خوندن، صحبت کردن، فکر کردن، لمس کردن. همین حواسی که داریم، همین ابزار معمولی، این میشه توجه. پس من اگه راجع به یه چیزی بخونم، فکر کنم، صحبت کنم، ببینم، بشنوم، یعنی دارم به اون چیز توجه میکنم. تو خیابون یه جا دعوا میشه، زود نرو توجه کن. اگه میتونی کمک کنی، بری جدا کنی، حتما این کارو کن. ببین این فرق میکنه. به یه گدا که میرسی توجه نکن. این به این مفهوم نیست که کمک نکن، کمک بکن، البته به گدا، نه به شیاد. گدا اصلا گدا شیاده، گدا یعنی شیاد، تمام شده رفت. کی کمک میخواد؟ حالا یه مبحث دیگه است. اونی که آبرو داره، اونی که خجالت میکشه دستشو جلوی دیگری دراز کنه، یا اونی که شرف داره، داره کار میکنه ولی پولش کفاف زن و بچهشو نمیده، کفاف زندگی، او به اون باید کمک کنی. تازه اول اون آدم باید فامیلت باشه، اول باید ذی‌القربا باشه، نزدیکترین باشه، پدرته، مادرته، بچته، خواهرته، برادرته. فکر نکن این از همه مستمنتره. تو 10,000 تومن به دیگری بدی، اون برات ثواب نوشته نمیشه، اون کار درست نیست، اون 100% اشتباهه. برادر تو که نمیتونه دستش جلو دیگری دراز کنه، بچه تو که نمیتونه دستش جلو یکی دیگه دراز کنه، تو باید بهش بدی، باید بهش بدی. این میشه اون کمکه اگه داری. اول باید دادن به پدر و مادر و خواهر و برادر و دوست. و بابا دوست داری، خونه داره، ماشین داره، زن داره، بچه داره، زمین داره، ویلا داره، همه چی داره، نمیتونه بره یه ویلاشو بفروشه برای 100,000 تومن. امروز لنگ 500,000 تومنه. خب باید بهش بدی دیگه. این آبرو داره، این آبرو داره. اصلا این صحبتمون این نبود، ولش کن. چی داشتم میگفتم؟ این خودش یه مبحثیه، باید راجع به این یه بار صحبت کنیم. الان که نمیتونیم راجع به همه مسائل عالم تو 2 دقیقه صحبت کنیم. البته منم که همه مسائل عالمو نمیدونم، همین 4 کلمه رو بلدم. خب اینو داشتم میگفتم. اون چه که نمیخوای توجه نکن، اون چه که میخوای توجه کن. توجه چیه؟ خوندن و شنیدن و گوش کردن و صحبت کردن و فکر کردن. حالا میخوام 1 ساعت و 3 دقیقه شده، ولی حیفم میاد این داستان الان تموم شه. اصلا ما عادت کردیم به 1 ساعت و نیم صحبت کردن، 1 ساعت و 3 دقیقه اصلا زشت صحبت کردن. با ولش کن، بذار بریم جلو. ببین چی میخوام بگم، چه چیز شیرینی میخوام بگم. باورت نمیشه، دو تا کلمه تو ذهن من بوده از کلمات مذهبی. من همیشه دنبال معنی این دو کلمه بودم. حالا معنیشو پیدا کردم. چه کیفی میکنم، چه حالی میده، چه لذتی داره. میخوام امروز اون دو کلمه رو بهت بگم. ببین چقدر شیرینه. چند دقیقه با توجه با من باش. چند دقیقه چرا میخندم؟ خواستم بگم اون چیزی که داری میخوری بذار زمین. دیدم نه، حالا اون که نصف شب گوش میکنی اصلا چیزی نمیخوری، در حال رانندگی گوش میکنی. چند دقیقه با تمرکز با من باش. میخوام اصلا امروز میخواستم فقط راجع به این صحبت کنم. یعنی انگار تا الان هر چی گفتم الکی گفتم، الکی نگفتم، باید میگفتم، چون تو یه سری سوالات تو، یه سری نکته های مبهم ذهن تو این حرفایی بوده که تو این یه ساعت و پنج دقیقه گذشته زدم. من قبل از این که این ماجرای ضبط امروز شروع بکنم، هدفم این بود راجع به این چیزی که از الان به بعد میخوام بگم صحبت کنم. اونا همه انگار پیش نیاز نمیتونم بگم، چون هر کدومش یه مبحث مفصل، ولی حالا گوش کن. بین شنیدن و دیدن و گفتن و خوندن و فکر کردن که توجه ماست، بین شنیدن و دیدن و گفتن و خوندن و فکر کردن که نقطه توجه ماست، دست ما تو فکر کردن از همه چی بازتره. دیگه بالاخره ما میتونیم 3 ساعت راجع به یه چیزی صحبت کنیم. البته خب بعضی خانوما ممکنه 30 ساعت هم بتونن پشت سر هم صحبت کنن. یه بنده خدایی بود 4-5 ساعت با یکی داشت تلفنی صحبت می‌کرد. بعد موقع خدافزی بهش گفت ببخشید صحبت نیمه کاره موند. فقط تو ببین صحبتی که بعد از 5 ساعت نیمه کاره بمونه اون چه توانی داشته. اونا اصلا چه موجودات رویایی بودن. کاری ندارم، ولی مثلا ما میتونیم 4 ساعت راجع به یه چیزی صحبت کنیم، 2 ساعت یه فیلمی رو نگاه کنیم، 5 ساعت یه چیزی رو بشنویم، 10 ساعت مطالعه کنیم. قدرتمون تو اینا محدوده، اما در وادی فکر نامحدودی. در وادی فکر میتونیم آدم بکشیم، در وادی فکر میتونیم یکی رو به عرش اعلی برسونیم، در وادی فکر میتونیم قله اورست رو فتح کنیم. بشینی فکر کنی داری میری قله اورست، میتونی فکر کنی داری غرق میشی، میتونی فکر کنی موفق شدی، میتونی فکر کنی شکست خوردی. در وادی فکر ما قدرتمون بچه ها بی نهایته. بچه ها که میگم خودم میگم، ما در وادی فکر قدرتمون بی نهایته. این وادی فکر قدرتمون بی نهایته، قدرت این فکر هم بی نهایته. یعنی ما بی نهایت قدرت داریم به هر چی میخوایم فکر کنیم، اون فکر هم بی نهایت قدرتمنده. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید فکرهایی که به دردمون نمیخوره رو بهشون فکر نکنیم، فکرهایی که به دردمون میخوره بهشون فکر کنیم. خیلی هم دست خودمون نیست، یه جایی حواسمون نیست، یهو به خودمون میای میبینیم یه رو به 20 دقیقه نیم ساعت داریم با یکی تو ذهنمون درگیریم، دعوا میکنیم، نق میزنیم، قر میزنیم. تو این یه رو 20 دقیقه اصلا متوجه نبودیم، انگار وارد وسط اون ماجرا بودیم، مشغول زد و خورد و بگیر و ببند و اعتراض و شکایت و نق و الی آخر. اما حالا که فهمیدیم خیلی آروم باید فکرمون رو به یه جای دیگه منتقل کنیم، منعکس کنیم. تا الان هم نمیدونستیم که اون فکر اذیتمون میکنه. حالا که این صحبت ها رو شنیدیم، این آگاهی ها رو داریم، الان ما متوجه شدم آقا 10 دقیقه است دارم راجع به یه مسئله‌ای که دوست ندارم فکر میکنم. میگم خب حالا علیرضا جون از الان به بعد راجع به اون چیزی که دوست داری، این ماشین رو دوست داری، این خونه رو دوست داری، این روابط رو دوست داری، این شغل رو دوست داری، این هر چیزی که دوست داری، این کار رو دوست داری، راجع به اینا فکر کن. باز یه مدتی راجع به اینا فکر میکنم با خودم، به خودم میام میبینم فکرم رفته یه جای دیگه. این طبیعیه. ما الان تو اون موقعیتی نیستیم که 100% افسار فکرمون دستمون باشه. طبیعیه فکرمون میره یه جای دیگه، خب اشکال نداره، دوباره برمیگردم به حالت طبیعی. منتها چی؟ اینجا چند تا تبصره داریم. منتها همینطور که زمان میگذره آدم ورزش میکنه بدنش قوی تر میشه، زبان میخونه زبانش بهتر میشه، تمرین میکنه مثلا بسکتبالش بهتر میشه، همینطور هم قدرتش رو تسلط افکارش میره بالا. به تدریج زمان بیشتری به چیزای ناخواسته فکر میکنه و زمان بیشتری به چیزای خواسته فکر میکنه و زمان کمتری به چیزای ناخواسته. این قدرت فکر آدم مثل همه چیز دیگه تقویت میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بهت بگم. من یه زمانی اینو یه جایی به صورت حدیث دیدم، یعنی نقل قول از یه آدم بزرگی. حالا به عربی میشه حدیث، به فارسی میشه نقل قول، به انگلیسی میشه کوت. مثلا حالا میتونه این آدم یه آدمی باشه، ریاضیدان باشه، یه آدم مثلا ادبیدانی باشه، نمیدونم نویسنده، شاعری، امامی، پیامبری، فرقی نمیکنه، اصلا آدم دزدی. بابا مگه یه دزد؟ اصلا بذار اینو بهت بگم. حالا ما میگیم حدیث، فکر میکنیم مثلا حدیث یعنی یک حرفی از امامی بیاد. اولا که اینا خیلیاش میتونه توش جعلی باشه و اینا. این خودش اصلا در این رشته اساتیدی داره که تشخیص بدن این حدیث جعلی است یا نه. اصلا من با اون کاری ندارم. ولی اصلا یه دزد میاد به من میگه آقا بنده 30 سال دزدی کردم خیر ندیدم، تو دزدی نکن. این خودش میشه یه حدیث دیگه، میشه یه نقل قول دیگه، میشه یه جمله بزرگوارانه، میشه یه حکمت، یه دری از درهای حکمت. یه دزدی رو به من گفته. اصلا لازم نیست ما هر چی میگیم این چیزو یه امامی گفته باشه، که اینو یه پیامبری گفته باشه، اینو حضرت مسیح گفته باشه، اینو شکسپیر گفته باشه، که اینو ویکتور هوگو گفته باشه، که اینو نمیدونم آقای دکتر فلان گفته باشه. که بابا هر حرفی که درسته، هر کی، ببین چی میگه، نبین کی میگه. خود اینم حدیثه. یعنی چی؟ یعنی نقل قوله. حالا ما میگیم حدیث چون عربیه، ما هم نسبت به عربی یه چیزی داریم، یک جبههی داریم، یه مقاومتی داریم، همچی به مزاقمون خوش نمیاد. میدونی چی میگم؟ اینا همه افکار اشتباس. فهم میکنیم مثلا عرب بالایه یا عجم بالایه یا خارجی بهتره یا ایرانی بهتره. ما ایرانی هستیم، باهوشیم مثلا. بابا اصلا فرق اینه، همه انسان، هم هر کی انسانه محترمه، سگم محترمه، گربم محترمه، خرم محترمه، شیرم محترمه، سنگم محترمه، موبایلم محترمه، همه چی، همه یه ارزش دارن. حالا اونم یه داستانی، حالا من وارد شم از بحث اصلیم میمونم، ولش. نقل قول، من این نقل قولو که شنیدم، یه مثالم خودم بعدش برات میزنم. خودم از این استفاده جادویی میکنم. بذار یه قرط آب بخورم. یه قرط آب خوردم، یعنی همون یک جرعه آب را نوشیدم. حضورت که عرض کنم، من از این استفاده جادویی میکنم. الان میخوام بهت بگم معجزه میخوام تو زندگیت بکنم. معجزه میخوام تو زندگیت بکنم، یعنی یه چیزی بهت بگم که خودت رعایت بکنی و معجزه بشه در زندگی. نقل قول چی بود؟ نقل قول این بود آقا وقتی فکری بر شما در ذهن شما جاری میشه، تا چند مدت کوتاهی شما قدرت غلبه بر اون فکر رو دارید. بعد از اون مدت شما قدرت غلبه بر اون فکر رو ندارید. اون فکر بر شما غلبه میکنه. اگه ساعتها راجع به این نقل قول فکر بکنی، سیر نمیشی از زیبایی این نقل قول. سیر نمیشی از زیباییش. و ببین چه ابزاریه، و ببین چه کلیدیه، و ببین چه کمکی میکنه، و ببین چه آگاهی نابیه. وقتی فکری به ذهن شما میاد، به ذهن من میاد، برای یه مدت کوتاهی چند ثانیه ما بر اون غلبه داریم. اگر ادامه بدیم او بر ما غلبه میکنه. یه فکر شهوانی اومده سراغت، چند ثانیه فرصت داری برش غلبه کنی. یه فکر ترس اومده سراغت، یه فکر ناامیدی اومده سراغت، یه فکر اتفاق بد اومده سراغت، بچه‌م دیر اومده، داری فکر میکنی نکنه تصادف کرده، نکنه دزدیدنش، نکنه سرویسش یه ایرادی پیدا کرده، نکنه مدرسهشون منفجر شده. 2-3 ثانیه فرصت داری، تو این 2-3 ثانیه تو زورت زیاده، تو غلبه میکنی. 3-4 ثانیه بگذره اون فکر قوی میشه، اون به تو غلبه میکنه. ببین این چه نقل قولیه، ببین این چه حدیثیه، این چه کوتیه، این چه جمله زیباییه. این جمله رو وقتی من خوندم میخکوب شدم. دوست دارم مو به تنت الان سیخ شده باشه. از شنیدن این جمله دوست دارم مو به تنت سیخ شده باشه. مگه میشه این آگاهی ناب به این زیبایی، مگه میشه به این سادگی، مگه میشه به این شیرینی راهکار به آدم داده بشه؟ این راهکار بفرما. من الان یک لحظه نگران مادرم میشم، الهی جیگرش رو برم، خدا انشالله سایش از سرم کم نکنه از دعای خیرش. نگران مادرم میشم، بلا فاصله یاد این حرف میفتم. من 3-4 ثانیه فرصت دارم از این نگرانی این فکر رو عوض کنم، وگرنه این فکر بر من غلبه میکنه. بلا فاصله چی میگم؟ یه آیه ای از قرآن برای خودم میخونم، اون آیه رو الان به تو هم میگم، اما فکر نکن سر بهت نمیگم. اینجا هیچ سری وجود نداره، اینجا هیچ رازی وجود نداره، اینجا هیچی رو من برای خودم مخفی نگر نمیدارم. من هرچی رو به تو بگم به خودم گفتم، هرچه کنی به خود کنیه. من اگه چیزی رو بخوام از تو مخفی کنم از خودم مخفی کردم، از خودم که نمیخوام چیزی رو مخفی کنم. من هرچی به تو میگم برکتش به خودم برمیگرده. به خدا اگه سر سوزن حال تو رو خوب میکنم، یعنی این حرفا حال تو رو خوب میکنه، من خوب نمیکنم. این حرفا حال تو رو خوب میکنه، 10 برابر حال خود من خوب میشه. اون آیه قرآنه رو میگم، ولی بذار مثاله رو بزنم، منتها همینجا اینو تموم کنم. من نگران مادرم میشم، بلا فاصله با خودم ظرف 1-2 ثانیه میگم این نگرانی اشتباهه، اصلا هیچی نیست، حتما تلفن جواب نده سر نمازه، حتما تلفن جواب نده رفته پیاده روی، حتما تلفن جواب نده رفته خرید. هر وقت هر کی تلفن جواب نداد که دلیل برای این نیست که منفجر شده باشه که. هر وقت بچه دیر از مدرسه میرسه دلیل برای این نیست که دزدیده باشنش که. هر وقت همسر آدم دیر میاد خونه دلیل برای این نیست که تصادف کرده مخش له شده رفته که بابا. ولی خب همین اینجا نگهدار، مثال منو گوش کن، این مثال شخصی منه، خیلی باش حال میکنم. گوش کن، اومده یه انسانی رفته بالای یه بلندی ایستاده، خوب گوش کن، یهو پاش لیز میخوره، زرتی میفته پایین. زرت یعنی این از صداشه دیگه، چون ما فکر نکنم کلمه زرت که نداریم، ما تو دیکشنری یا تو فرهنگ نامه زرت که نداریم، حتما از صداشه. خلاصه میفته پایین، گوش کن، سرازیری تنده، سراشیبی تنده، میفته تو سراشیبی. 1-2 متر اول اگه یه سنگی رو بگیره، یه درختی اونجا باشه، یه شاخه‌ای باشه، یه گیاهی باشه، میتونه خودش رو کنترل کنه. اگه نه سرعتش زیاد میشه، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اگه یه شاخه درختم بگیره، شاخه هرم میکنه میکشه. اگه یه گیاهی رو بگیره، گیاه هم کنده میشه میره پایین. اگه یه سنگی رو بگیره، سنگ هم از جا در میاد با این میره پایین. این تا شتاب نگرفته زورش زیاده، میتونه خودشو نگه داره. شتاب بگیره نمیتونه خودشو نگه داره. همون اول اگه یکی سری دستشو بندازه یقه این آدمو بگیره، این آدم سرعت نگرفته، میتونه اینو نگرش داره. اگه یه خانومی باشه مثلا، یکی دستشو بندازه موهای این خانومو بگیره، این دیگه پرف نمیشه تو دره، هنوز سرعت نگرفته. ولی اگه یه ذره بره جلوتر، فرض کن وسط راه هم یکی باشه بخواد اینو بگیره، زورش نمیرسه بگیره، این شتاب گرفته. این مثال گوش کردی؟ این مثال متوجه شدی؟ لمسش کردی؟ همین داستان، همین اتفاق در مورد افکارم هست. اون نقل قوله همینو میگه، میگه برای چند ثانیه تو زور داری بر اون غلبه کنی، بعد از چند ثانیه اون به تو غلبه میکنه و دیگه از زیرش در رفتن کار ساده ای نیست. دیگه اگه کسی 2-3 متر از یه ارتفاع بلندی سقوط کرد، 2-3 متر اول جایی نبود، درختی نبود، سنگی نبود، خار و خاشاکی نبود بگیره، دیگه انقدر سرعتش زیاد میشه که تا ته دره میره. فکرم همینه، فکر منفی که میاد، فکر منفی. فکر منفی یعنی چی؟ فکری که حس بد میده. هر چیزی گفتیم منفی، هر چیزی گفتیم بد، یعنی چی؟ مقیاس ما اون حس است. مقیاس ما، قطب نمای درونی ما، میتر ما، ترازوی ما اون حس است. حس بد میده. من نگران مادرم میشم یعنی فکر اشتباه، چون حس بد میده. بچم دیر میاد نگران میشم یعنی فکر بد. دوستم مثلا به خواهرم زنگ زدم تلفنش جواب نداده، 2 ساعت بعدم زنگ زدم تلفنش جواب نداده، بلا فاصله میخوام نگران شم، نکنه این موبایلشو دزدیدن، نکنه تصادف کرد. این میشه فکر بد، میشه فکر منفی. من چند ثانیه فرصت دارم بر این فکر غلبه کنم، دارم زندگی تو عوض میکنم. گوش کن، خواهش میکنم گوش کن، دست از ادا اصول و بازی با این و اون وردار، دست تو از توی بیار بی... حالا ولش کن، بیار بی... گوش کن به من، گوش کن این چی میگه. میخوام زندگیمونو عوض کنیم. چجوری زندگی ما عوض میشه؟ وقتی فکر ما عوض میشه. چجوری فکر ما عوض میشه؟ زمانی که قدرت داشته باشیم فکرهای منفی رو بهش غلبه کنیم. چه وقت قدرت داریم بر فکر منفی غلبه کنیم؟ وقتی که بفهمیم فکر منفیه. کی میفهمیم فکر منفیه؟ وقتی به ما حس بد میده. حس بد چیه؟ ناراحتی، نگرانی، استراب، آشفتگی، اینا حس بده. از کجا اومده؟ از فکر بد. حالا که فهمیدیم فکر بده، کی قدرت داریم از زیر بارش در بریم؟ چند ثانیه اول، چند دقیقه اول. تا یه فکر بدی میاد سراغه، چند دقیقه من و تو اون اول بلندیم، چند دقیقه اول صحبت اون بزرگوار و نقل قولی که میگه تو قدرت داری. بلا فاصله باید فکر رو عوض کنیم. بلا فاصله باید چی جایگزینش کنیم؟ بگیم نه بابا هیچ اتفاقی نیفتاده. حتماً معلمشون زنگ آخر نیم ساعت بچه ها رو بیشتر نگر داشته که بچه منم دیر اومده. حتما سرویسشون پنچر شده، حالا وایساده یه جا، we got a flat tire here، ما چرخمون پنچره، وایساده یه جا تا پنچری بگیره بیاد نیم ساعت طول میکشه. الان زنگ زدم مثلا برادرم گوشی رو بر نداشته، منفجر که نشده بابا، حتما یه مشتری اومده تو مغازشون، مثلا یه مریض اومده تو مطبش، بذاره سرش گیره. دیگه همین، به همین سادگی برگرد اون نابرده لذت گنج مؤثر نمی شود. گنج خوشبختی می خواهیم من و تو دیگه. اون گنج اینه که زندگیمونو اونجوری که دوست داریم خلق کنیم دیگه. با چی خلق بکنیم؟ با افکارمون. با چه فکرایی؟ با فکرایی که حس خوب میده. پس هجوم فکرای بدو چی کار کنیم؟ جلوشو میگیریم. چه جوری میگیریم؟ از کجا میفهمیم فکر بده؟ از اونی که به ما حس بد میده. چه جوری جلوشو میگیریم؟ از قدرتمون استفاده میکنیم. کجا قدرت داریم؟ تو چند ثانیه اول قدرت داریم. اگه اجازه بدی نگرانی راجع به بچت، پدر و مادرت، کارت، شغلت، هر چی، درست، هر چی، اجازه بدی نگرانی چند ثانیه بیشتر در ذهنت بمونه، اون به تو غلبه میکنه. راهش اینه، فرمولش اینه. گنج با لذتی رو بهت دادم و عاشقانه دوست دارم حرف منو فهمیده باشی و عاشقانه دوست دارم عمل کنی و عاشقانه دوست دارم با لذت عمل کنی و با سادگیری. حالا اگه غرق یه فکری شدی، متوجه نشدی، نیم ساعت به اون فکر کردی، خیلی حالت بد شد، خودتو سرزنش نکن، اشکال نداره. یواش یواش قوی میشی، یواش یواش اون چند ثانیه اول میفهمی، جلوشو میگیری، فکرتو عوض میکنی، یه حالت خوبی رو تصور میکنی. الان بچه ما دیر میاد، ما چی تصور میکنیم؟ تصور میکنیم دزدیده شده، تصادف کرده، این شده، اون شده. این تصور ماست دیگه. دیدی هم که تو 99% مواقع این تصورها اشتباهه، همش پوچه. چرا؟ چون وسوسه شیطانه. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بزارهم الا بما شاء. هنوز من اصلا این آیه رو توضیح ندادم، تمام اون حرفا تصورات اشتباه است. خب میتونیم به جاش تصورات خوب بذاریم دیگه. اگه زنگ زدی مامانت گوشی رو برنداشته، میتونی بگی آخه سکته کرده، دور از جون، تصادف کرده، این شده، اون شده، اینا تصورات بده. میتونی هم بگی نه بابا داره آشپزی میکنه، رفته خرید، رفته پیاده روی، نه هر کاری. الان یاد یه کاری از فردا میافتی، بلا فاصله میگی برم اون اداره جوابمو نمیدم، برم اون، میبینی داره حالت بد میشه، داره حست بد میشه، سری میگی چی؟ این فکر بد است، باید چیکارش کنم؟ خونساش کنم. چجوری؟ همین اول قدرت دارم. چی جایگزینش میکنم؟ میگم بابا خدا با منه، بهترین برام اتفاق میفته. تازه تای خطش بذار اون آدمه بگه نه، حتما خیر من درشه. خیال خودم راحت میکنم. اولش یه ذره سخت این کارا، بعدش عادت میکنی. روز اولم ورزش میکردیم سخت بود، روز اولم راه افتادیم 10 بار خوردیم زمین، روز اولم سوار دوچرخه شدیم 100 بار افتادیم زمین، حالا 100 بار که نه، بالاخره 2 بار افتادیم زمین، ولی بالاخره یاد گرفتیم دیگه، فکرنم بالاخره یاد میگیریم بهش مسلط بشیم. اما روزی که به این فکر مسلط شدی، چنان زندگیت از این رو به اون رو میشه که حیران میمونی، که از ذوق و شوق گریه میکنی، از ذوق و شوق عشق شوق میریزی، میبینی معجزه پشت معجزه اومده. چرا؟ چون فکرتو کنترل کردی. چرا؟ چون فکرت قوی ترین ابزار بین ابزارهای مختلف برای توجه کردن. چون به چیزای بد توجه نکردی، به دعوا و تصادف اجازه ندادی نگرانی و مریضی و اینا تو رو چیز کنه، مشغول کنه فکرتو رو، همش فکرتو روی چیزای مثبت گذاشتی، همش به اون چیزایی که دوست داری توجه کردی، راجع به اون چیزایی که دوست داری فکر کردی، اون چیزایی رو که دوست داری تصور کردی. بچت دیر میاد تصور نکردی رفته زیر ماشین دور از جون له شده، تصور کردی که با دوستاش وایساده یه رو خندیده، الان درو باز میکنه با لب خندون میاد. همین فکر ساده باعث میشه وایبریشن و فریکونسی ما فریکونسی متفاوتی باشه، و این تفاوت در فریکونسی باعث میشه که ما اتفاقات رو جذب کنیم. اینی که من حس ششم دارم یه اتفاق بدی رو پیش بینی میکنم، اینا اون نیست، این داستان اشتباهه. ما اون اتفاق بد رو خلق میکنیم، راجع به اون بعدن صحبت میکنم. حس میکنم بچه ها خیلی صدا طولانی شده باشه، میترسم خسته کننده شده باشه، وگرنه من الان 1:25 دارم صحبت میکنم. من عاشقانه میتونم 4 ساعت دیگه هم باهاتون صحبت کنم، ولی احساس میکنم ممکنه خسته کننده شده باشه و یک کم دیگه اون زمام امور و صحبت از دست شما خارج بشه. لذا این که حس میکنم اینجا دیگه باید یواش یواش صدای امروز رو خاتمه بدم. اما راجع به این ماجرا ما باید خیلی با هم صحبت کنیم. این تازه مقدمه بود بچه ها، این تازه مقدمه بود، اصلا هیچ بود. خیلی باید راجع به این صحبت کنیم، هرچی بیشتر صحبت میکنیم بیشتر بهش مسلط میشیم. خیلی دوستتون دارم، به جان خودم دوستتون دارم. به جان خودم تک تکتون رو دوست دارم، دیدم ندیدم، دوستای صمیمی و عزیز من هستین نیستین، با من توی شهر و کشورین یه جای دیگه این، همین الان که من اینا رو ضبط میکنم میشنوین، 10 سال بعد به گوش شما میرسه. خیلی دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، این حال خوبی رو که خودم دارم براتون آرزو میکنم، و مطمئنم بهش میرسیم. و مطمئنم به هر چی که تو زندگیتون بخواید میرسیم، مطمئنم، چون خودم دارم به همه چی میرسم، به هر چی که خواستم دارم میرسم، به شیرینی، به راحتی، با لذت، با لذت، با لذت، با حال خوب. چجوری بهت بگم که باور کنی؟ خدای شکرت، واقعا شکرت. دوست دارم هر لحظه بگم خدایا شکرت که من انقدر زنده موندم که بهشت تو رو حس بکنم، و حالا میفهمم که مرگی وجود نداره، از این خونه به اون خونه است، از این جیب به اون جیب میگم، از این خونه به اون خونه است، اصلا مرگی وجود نداره، ترسی وجود نداره دیگه، وقتی مرگ نیست ترس نیست، از این بهشت، آقا از این باغ در بیاین لطفا، بفرمایین تو اون باغ، از این دنیا تشریف بیارین تو اون دنیا، جهنمش هم همینا ها، از این جهنمی که فقر و روابط بده و کار بده و همه چی، از این جهنم تشریف بیارین اون جهنم، مثل همینه، همین همونجا هم همینه، اینجا ناراحتی اونجا هم ناراحتی، حالا من با اون آتیش و ماتیش و اینا کاری ندارم، اونا رو ولش کن، اونا هر کی هر چی دین خودش میگه، هر چی دوست داره. اینجا حالت بده، اینجا حسادته، اینجا وجودت دروغ، بدی، پستی، حسادت، رذالت، فکر منفیه، اینا همینا رو با خود میبری اون وقت. اینجا پاکی، صداقت، حس خوبه، فکر خوبه، آرزوهای خوبه، همینا رو میبری اون وقت. اینجا بهشت، اونورم بهشت. خدایا شکرت. خدا جون دوستت دارم، خدا جون من تو رو دوست دارم، الا بلا تلا تو رو دوست دارم. اصلا تو عشقی؟ مگه میشه تو رو دوست نداشت؟ تو خود دوست داشتنی؟ اصلا مگه میشه تو رو دوست نداشت؟ عین محبتی؟ تازه من که نمیفهمم تو چه جوری منو دوست داری، تو عاشق منی خدایا، نه من، من علیرضا، من هم، من سنگ، من رادیو، من تلویزیون، حیوان، پرنده، چرنده، زمین، آسمان، آب، در همه چی، اینا مخلوق خداونده، خداوند مخلوقاتش عاشقانه دوست داره. حالا تو این مخلوقات اشرف مخلوقاتش انسان رو ویژه دوست داره. خدایا تو عاشق منی، منم عاشقتم، خدا جون خیلی دوستت دارم، خیلی با مرامی، خیلی با مرامی، کریمی، واقعا کریمی، یک رو صد میبخشی، بی حساب روزی میدی، خدایا خیلی دوستت دارم، اصلا مگه میشه تو رو دوست نداشت؟ یا رفیق من لا رفیق لا، ای رفیق کسی که رفیقی نداره، اصلا رفاقت مال توه، اصلا رفاقت برازنده نام توه، ثروت مال توه، لهو ما فی السماوات و الارض، هرچی در آسمان و زمینه مال اونه، هرچی هست مال توه، ثروت از توه، زیبایی از توه، عشق از توه، تو اصلا خود ثروتی، خود عشقی، خود بخشندگی هستی، رحمانی، رحیمی، تو اصلا تویی که اشتباهاتو میپوشانی، تو بخشنده ترینی، تویی که دنیا رو بر اساس خیر آفریدی، نتیجه بد اتفاقات بدم برای زجر دادن نیافریدی، انقدر تو عاشق بندهاتی، انقدر تو مهربونی، انقدر تو دوست داشتنی، انقدر تو عزیزی، که اونم فقط برای اینه که بابا اینو رشد پیدا کنم، فقط برای اینکه بگیم بابا این را اشتباس داری، به خودت صدمه میزنی، من به تو قدرت رو دادم، اما از این قدرت به ضرر خود استفاده نکن، این نتایج بدو ببین، فقط برای اینکه بدونی راهت درست نیست، من نمیخوام تو رو زجر بدم، این حرف توئه، این باوریه که من نسبت به تو دارم. هر کسی میتونه هر باوری داشته باشه، من این باور نسبت به تو دارم که عاشقی، که معشوقی، که کریمی، که رحمانی، که رحیمی، که رزاقی، که با منی، که بصیری، که هر لحظه منو میبینی، که منو کفایت میکنی، یعنی برای من کافی، حسبنا الله و نعم الوکیل، که تو برای من کافی هستی، که من کافیه امرم رو به تو بسپارم، و افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، همه چی دست توه، که کسی جز تو اختیاری نداره، اصلا کسی جز تو نیست، لا اله الا انت، اصلا خدایی جز تو نیست، لا اله الا انت، خدایی جز تو نیست، لا اله الا انت، و قدرتی جز تو نیست، لا حول ولا قوتن الا بالله، اصلا قدرتی جز تو نیست، همه چی توی، زندگی توی، دنیا توی، آخرت توی، سلامت توی، ثروت توی، عشق توی، محبت توی، بخشش توی، گذشت توی، روزی توی، سلامت، همه چی توی، همه چی مال توی، همه چی از توی، تو که گدا نیستی، تو خودت به من گفتی بدی رو با خوبی جواب بده، اون وقت مگه میشه تو بدی های منو با بدی جواب بدی؟ آخه مگه میشه؟ مگه میشه تو به من میگی گناه دیگری رو بپوشون، عیب دیگری رو آشکار نکن؟ مگه میشه تو عیب من رو آشکار کنی؟ مگه میشه تو به من فرمان دادی بدی رو با خوبی جبران کن؟ مگه میشه بدی من رو با خوبی جبران نکنی؟ گفتی ببخش، مگه میشه تو نبخشی؟ گفتی بده، روزی بده، کار بده، پول بده به دیگری، شغل بده، هر کاری از دستت برمیاد برای دیگری بکن، مگه میشه تو اینو به من بگی و خودت این کار رو نکنی؟ اصلا مگه داری؟ مگه امکان داره؟ اگه کرمی هست که مال توه، اگه ثروتی هست که مال توه، اگه علمی هست که مال توه، اگه زیبایی هست که مال توه، همه چی مال توه، کریم تویی، رزاق تویی، گفتی آقا به زیر دستت رحم کن، مگه میشه من که زیر دست تو هم به من رحم نکنی؟ آخه مگه میشه تو به من بگی رحم کن، من به زیر دستم رحم کنم، تو به من رحم نکنی؟ گفتی به زیر دستت خوب پول بده، مگه میشه من به اون خوب پول بدم، تو به من خوب پول ندی؟ مگه میشه تو به من بگی این کارو بکن، خودت نکنی؟ امکان نداره، یا من هو اقرب و الی من حبل الورید، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری، یا من هو یهول بین المرء و قلبه، ای کسی که بین من و قلبمی، ای کسی که با منی همینجا، عین کنتم معکم، یه همچین چیزی هر جا هستی خدا با شماست، ای کسی که همین الان با منی، یا رفیق من لا رفیق له، ای لطیف، ای رحیم، ای رحمان، ای رب، ای صاحب روز جزا، ای تو که حساب کتاب با توه، من اصلا با کسی دیگه کاری ندارم، آقا حساب کتاب با توه، کی؟ تو کی هستی؟ حساب کتاب با کیه؟ تو کی هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بگو به نام خداوند بخشنده مهربان، حساب و کتاب با اونه، مالک یوم الدین کیه؟ همون الرحمن الرحیمه، مالک یوم الدین کیه؟ همون الرحمن الرحیمه، مالک یوم الدین کیه؟ همون ستار العیوبه، مالک یوم الدین کیه؟ همون کریمه، کریم یعنی آقا، یعنی بخشنده، یعنی اصلا درخواست نکردی بهت میده، اصلا بابا این چیزایی که من میگم هیچه، اصلا پیشک، این چیزی که من میفهمم، این چیزی که من میگم، این اصلا اینا صفرم نیست پیش کرامت تو، اینا صفرم نیست پیش کرامت تو، این بخششی، این رحمتی، این مهربونی هستی، این عشقی، خیلی عشقی خدا جون، خیلی دوست دارم، خیلی ازت ممنونم بابت تمام نعمتهایی که به من دادی، ممنونم بابت شرایطی که فراهم شد اینگونه عاشقانه و آزاد و آرام و راحت و لذت بخش بشینیم و با این دوستان عزیزم که تک تکشون بنده های خالص تو هن، که تک تکشون تصمیم گرفتن که تغییر کنن، که تو بال فرشتگانت رو بر زیر پاهای اینها پهن کردی و اینها تصمیم گرفتن و تو در و دیوار کائنات رو موظف کردی که به اینها کمک کنه و به اینها برکت بده، از طرف هممون ازت تشکر میکنم و به ما برکت بده و خوب بده ها، همچین چرب و چلی بده خدا جون، همچین با کلاس بده خدا، خونه میدی با کلاس بده، ماشین میدی با کلاس بده، روابط عاشقانه میدی عالی بده ها، ببین عالی بده، تو رو خدا متوسط به ما نده ها، شیک بده، شیک بده، فکر میدی، ایده میدی، باور میدی، ایمان میدی، نماز میدی، روزه میدی، صداقت میدی، پول میدی، شغل میدی، تیپ میدی، قیافه میدی، صحبت کردن میدی، نیت میدی، قلب میدی، تحصیل میدی، هرچی میدی، قربونت برم، جیگرتو برم، قربونت برم که انقدر همه چی مال توه دیگه، پس تمومه، حالا هر چی میدی شیکشو بده، شیک بده، عالی بده، حد نهایی بده، بالا بده، وافر بده، راحت بده، ساده بده، آرام بده، از هماهنگ ترین راه بده، از لذت بخش ترین راه بده، از شیرین ترین راه بده، کارا رو تو بکن، لذتا رو من میبرم، تو که کریمی، تو که توانایی، تو که دنیا مال توه، آخرت مال توه، بالا و پایین مال توه، همه خونه ها و ماشین ها و ثروت ها و روابط و کار و شو همه چی مال توه، تو که اختیار همه چی رو داری، تو که قدرتت بی نهایته، تو بهترین رو بده، تو اون شیکا رو بده، تو اون با کلاس ها رو بده، تو اون این صداقت رو بده، این لذت رو بده، تو اون چشم پاک رو به ما بده، تو اون قلب پاک رو به ما بده، انقدر به من معشوقی عطا کن که اصلا چشمم نخواد جز اون رو ببینم، انقدر به من ثروت حلال بده که اصلا به فکر ثروت حرام نباشم، انقدر به من آرامش بده که از هیچ احدی جز تو نترسم، اینقدر به من خونه و ماشین و مال و اموال و باغ بده، مگه به سلیمان نبی ندادی؟ مگه به سلیمان نبی ندادی؟ به منم بده، اینقدر بده که وقتی میبینم یکی داره بهش حسادت نکنم، اصلا خدا رو شکر کنم، بگم اگه به اون دادی بهترین ماشینو، به من 10 برابر اونو میدی، حالا چرا ده برابر اون؟ اصلا من با اون چی کار دارم؟ به من بهترین رو بده، قلب پاک به من بده، چشم پاک به من بده، دست پاک به من بده، دل پاک به من بده، نیت پاک به من بده، کلام پاک به من بده. تو به من گفتی عیب دیگری رو آشکار نکن، تو هم عیب من آشکار نمی کنی، خیالم راحت هست، تو سوء استفاده هم نمی کنم، به خودم هم نیست، سوء استفاده نکردنم هم تو به من بده. چی میگی؟ اصلا حرف حساب تو چیه؟ آقا تو زورت زیاده، تو ثروت زیاده، همه چی مال توه، من هیچی ندارم، همه رو از تو میخوام. چرا از تو میخوام؟ خودت گفتی، قربونت برم، خودت گفتی بیا از من بگیر، خودت گفتی ادعونی استجب لکم، خودت گفتی. انقدر غیرت داری گفتی مبادا. ببین خودت گفتی، من که نگفتم، من نگفتم که، خدا جون تو گفتی. چی گفتی؟ گفتی مبادا جز من از کس دیگه ای بخوایا به من بر میخوره، مبادا بری از دوستت بخوایا، اونا همه وسیله، مبادا از پدر مادر بخوایا، اونا وسیله. حالا راجع به اون درخواستا بعدن صحبت میکنم. خودت به من گفتی، گفتی مبادا از غیر من بخوایا، خیلی خوب منم از تو میخوام. گفتی دم در خونه کس دیگه نروها، باش اومدم دم در خونه تو. گفتی جز من کس دیگه قدرت نداره، خیلی خوب اومدم دم در خونه تو. گفتی کریم منم، رزاق منم، یا راهم طفل صغیر، یا راهم شیخ کبیر، یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا رحیم، یا رزاق، یا کریم، یا وهاب. وای وای وای، از این اسم فراموش کرده بودم. ای هدیه دهنده، وای هدیه بده، آقا هدیه بده. مگه تو هدیه دهنده نیستی؟ خدا جون مگه تو وهاب نیستی؟ بده لطفا بده. اما میدونم که میدی، میدونم که عاشقانه میدی، میدونم که زیبا میدی، میدونم که شیرین میدی، میدونم که عالی میدی. قربونت برم، مگه تو فتاح نیستی؟ گره از گشکلات من فتح کن، باز کن، یا فتاح، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، شفا اسم تو و ذکر تو شفاست. من تمام قوانین علمی رو رعایت میکنم، بهترین دکتر میرم، بهترین دارو رو مصرف میکنم، بهترین غذای سلامت رو میخورم، بهترین ورزشم میکنم، آنچه که به عهده منه من انجام میدم. دنبال خرافات و دنبال کسافتکاری و دنبال جنبل و جادو و دنبال اینا هم نیستم. علم علم علم. اما این کاری بود که من میتونم بکنم، باقیش با کیه؟ باقیش با توه. من دنبال دروغ و خرافات و جهل و نادانی و جنبل و جادو و تلسم و این حرفا نمیرم. من راحت کار معمولیمو میکنم، درسمو میخونم، ورزشمو میکنم، تغذیه مناسب دارم، حال خودمو خوب نگه میدارم، فکر خودمو تنظیم میکنم، راجع به ناخواسته هام صحبت نمیکنم. همه اینا رو هم تو تازه به من بده ها، تو برکتشو بده، تو قدرتشو بده. این میشه سمت من. اما خواسته هایی دارم که با این چیزا برآورده نمیشه، تو باید تو این چیزا برکت شدید بذاری و میدونم که میذاری. اصلا خودت گفتی ادعونی استجب لکن، اصلا خودت گفتی از من بخوای که بهتون بدم. الانم من از تو میخوام، همه چیزم دست توه، خیلی هم دوستت دارم، قربونتم میرم، تموم شد دارم. خب اینم از جلسه امروزمون. بچه ها خسته نباشین، تا جلسه بعدی که صحبت ها رو با همدیگه ادامه بدیم، روز روزگار خوبی داشته باشین و این داستان همچنان ادامه دارد.